Het is middernacht, het begin van maandag 1 november. Wouter Balgemoet met het NWS-journaal. De rijkste landen beloven het financieren van kolencentrales in arme landen nog dit jaar te stoppen. Maar in de slotverklaring van de G20-top in Rome van dit weekend noemen ze geen concrete datum waarop ze zelf helemaal stoppen met deze vervuilende vorm van energie. Onder andere VN-secretaris-generaal Guterres is daar teleurgesteld over. Eerder werd al bekend dat op de G20-top in Rome is afgesproken dat er voor multinationals wereldwijd een minimumbelastingtarief gaat gelden van 15%. De grote regeringsleiders houden komende dag een toespraak op de klimaattop in Glasgow. In totaal doen meer dan 120 landen mee aan de conferentie in Schotland, die afgelopen dag officieel is begonnen. De afgevaardigden worden welkom geheten door de Britse kroonprins Charles. Koningin Elizabeth is er om gezondheidsredenen niet bij. De belangrijkste opdracht voor de deelnemers is verdere klimaatverandering versneld aanpakken. Grote tegenvaller is dat de Chinese president Xi en de Russische president Poetin er niet bij zijn. De top duurt tot 12 november. Braziliaanse agenten hebben zeker 25 bankovervallers gedood. Ze zouden van plan zijn geweest om op twee feestdagen in Brazilië meerdere overvallen te plegen. De verdachten werden verrast in hun schuilplaatsen, zo'n 250 kilometer van Rio de Janeiro. De politie heeft explosieven, tientallen vuurwapens en kogelwerende vesten in beslag genomen. De enige eredivisiewedstrijd van afgelopen avond is gewonnen door Go Ahead Eagles. De Deventeraren wisten in eigen huis Fortuna Sittard met 4-3 te verslaan. Promovendus Go Ahead staat nu verrassend op de 8e plaats. Het weer nog, opklaringen vannacht. Vooral bij zee is er ook kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag ook aan de kust soms een bui. In de rest van het land is het vrijwel de hele dag droog. Af en toe breekt ook de zon door. Het waait stevig en het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NWS-journaal. NPO Radio 1. Ja, luisteraars, u luistert inderdaad naar NPO Radio 1. Ik weet niet waarom we dat spotje steeds moeten hebben. NPO Radio 1. Het is maandag 1 november 2021. Het is 12:02. De 11e maand van dit jaar is al begonnen. Nog 2 maanden en dan is het 2021 erop. Ik ben Primrarre Kishoen. Tot 2:00 vannacht is dit het programma Zwarte Priet Praat. Ik maak dit programma namens de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. Paul Brouwer is de technicus. Paul. Ja. Kijk, ik moet er altijd luisteren welke geluidjes Paul dan heeft. Want ik presenteer niet met de koptelefoon op. Ik hoor het allemaal over de box. San Giorgio Blanc, onze Rietveld Academie kunstenaar, is regieassistent en doet verder alles wat nodig is achter de schermen. Voor degenen die het niet weten, dit is een persoonlijkheidsprogramma, een personality show, waarbij de persoonlijkheid, ik dus, u op deze nieuwsactualiteiten en rampenzender van Nederland iedere zondagnacht verblijft met mij gewobbel. Luisteraars, ik weet het. 299 afleveringen, of ja, aflevering 0, dus dit is de 299ste aflevering. Dus de eerste aflevering begon ik zonder gast en wilde ik u, de luisteraar, aan het woord laten. Natuurlijk evolueert het programma en het is tegenwoordig heel anders, maar ik ga vandaag voor 1 keer terug naar het begin. Volgende week is het de 300ste aflevering. Ik heb dan een leuke gast. En het kan dan zijn dat er helemaal geen beller in de uitzending komt. De klok is een uur teruggezet, dus de meeste mensen zijn waarschijnlijk al in slaap. Dus een uitgelezen nacht voor Talk Radio. U mag bellen en mailen en appen met alles wat u wilt bespreken. Twitter, apenstaart ZPP of 1 of hashtag Zwarte Prietpraat. U kunt via de Radio 1-app reageren. U kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. Of u kunt bellen 0800-1121. Waarschuwing, als u belt met 0800-1121, dan accepteert u de algemene voorwaarden van dit programma, dat u beschimpt, beledigd en bespot kan worden en dat ik het gesprek op ieder moment kan beëindigen. En waarom ik dit doe, luisteraars? Ik ben de afgelopen tijd op straat en ook via mail door luisteraars erop aangesproken dat ik zo in gesprek was met mijn gasten. En Ton zonder tong, die klaagt ook iedere keer. En die zegt ja, en de luisteraar komt niet meer aan het woord. En omdat ik met de hele serie ga beginnen en straks weer voor de gemeenteraadsverkiezingen politici, dacht ik oké, het is de 299ste aflevering. We doen Talk Radio, u mag bellen. En je zal wel zien dat dan niemand gaat bellen vanavond. En dat ik 2 uur lang alleen moet praten. Maar goed, ook dat lossen we dan op. Dan gaan we heel veel muziek draaien. Maar in elk geval, we gaan vandaag Talk Radio maken. Ik ga eerst mijn monoloog voorlezen en daarna is het dus open telefoon. Luisteraars, ik ben gevaccineerd met het Ottomaanse BioNTech-vaccin tegen het Chinese coronavirus. Niet omdat ik bang was corona te krijgen, maar gewoon omdat ik wilde bijdragen aan zo snel mogelijk uit de beperkingen komen. Mensen die niet willen vaccineren, om welke reden dan ook, verwijt ik niets. Iedereen heeft het recht om met zijn eigen leven te doen wat hij of zij wil. Waar ik grote moeite mee heb, is de roep om ongevaccineerden niet meer op te nemen in ziekenhuizen, want ze kunnen het immers voorkomen door zich toch te vaccineren. Als we deze redenering voortzetten, moeten wij dan ook stoppen met het opnemen en behandelen van mensen die met vuurwerk kleren rond het nieuwjaar. Want mensen weten toch dat vuurwerk gevaarlijk is en verboden. En als zij dan klieren en ze het vuurwerk ontploft in hun hand of ze krijgen schade aan hun ogen, moeten we die mensen dan niet meer opnemen en niet meer behandelen? Moeten wij stoppen met het opnemen en behandelen van mensen die een overdosis aan drugs hebben genomen? Gaat u maar kijken op vrijdag en zaterdagnacht bij de spoedeisende hulp van ziekenhuizen hoeveel mensen binnenkomen met verkeerde drugs en te veel huiduitdroging. Moeten we die mensen ook niet meer behandelen, want drugs is verboden en daarnaast gevaarlijk. Moeten we ook stoppen met het opnemen en behandelen van mensen die gerookt hebben en longkanker kregen? Want roken kan leiden tot longkanker, het staat op ieder pakje. Waarom zouden die mensen dat toch opnemen en behandelen? Ze verstoppen immers ook de zorg. Moeten we stoppen met het opnemen en behandelen van mensen met overgewicht? Want we weten toch dat te veel eten en snoepen slecht is voor hart en vaten. Ons eigen gedrag is een gratis vaccin dat heel veel ziekenhuisopnames en zorg kan voorkomen. Toch vinden wij het de normaalste zaak ter wereld dat mensen na onverantwoordelijk gedrag toch medische behandeling krijgen. En mensen die niet willen geloven dat er corona bestaat, ook geen probleem. Ik vind het niet erg, maar als je het vervolgens krijgt, zeg dan tegen al die mensen die er niet in geloven: jongens, ik geloofde er niet in, maar ik heb het gehad. Een man die mij erg dierbaar is, luisteraars, heeft meer dan 1,5 jaar geleden corona gehad en hij leidt nog steeds aan chronische longkachten. Het was een man die verder een keurig leven heeft, dienstbaar is voor de maatschappij. En dat interesseerde de zorgkosten mij niet. Ik kijk naar het welzijn en de kwaliteit van zijn leven. En daarom zeg ik tegen u, als u erover nadenkt, prima dat je het niet wilt vaccineren, maar als je het krijgt, moet je dan ook een grote jongen en een groot meisje zijn om te vertellen aan je omgeving wat het met je heeft gedaan. Het kabinet gaat allerlei maatregelen invoeren om te voorkomen dat het Chinese coronavirus zich verder gaat verspreiden. Wel, luisteraars, ik heb nieuws voor ze. Corona is een blijvertje, net als influenza. Aan de mensen die zich niet willen laten vaccineren, ik ben het oneens met uw besluit, maar ik zal als Nederlander, als onderdeel van deze maatschappij en als uw medeburger met alles in mij strijden opdat u uw recht op fysieke integriteit behoudt. Het is onze overheid al gelukt middels de orgaanroofwet om onze organen te stelen na onze dood. Bij leven kunnen ze u niet verplichten om iets in te nemen, zelfs als het uw leven kan redden en u heel veel ellende kan besparen. En voor alle duidelijkheid, luisteraars, deze discriminerende overheid heeft mij bestempeld tot niet-westerse allochtoon, gelijk Maxima. Ik woon in Amsterdam-Zuidoost, wat getypeerd wordt als de achterstandswijk, en ik ben dus wel gevaccineerd. Dus voordat mensen gaan generaliseren dat zwarte mensen in achterstandswijken niet gevaccineerd zijn, ik ben een zwarte in een achterstandswijk en ik ben gevaccineerd. Dus kijk SVP naar de economische positie, de opleiding en in welk sprookje de mensen geloven, voordat u mij op grond van uiterlijke kenmerken gaat duiden. Hè, burgemeester Bedweter? Morgen horen wij wel waarmee de oelewappers van dit kabinet komen. Maar misschien zou het raadzaam zijn om de persconferentie te beginnen met het aanbieden van excuses voor het zwalkend beleid van groepsimmuniteit, geen mondkapjes en bescherming in de bejaardentehuizen, de CDA-corruptie met christenhond Siewert van der Linde en zijn vuile compagnons, en daarna verzoeken of de burgers alsjeblieft willen meewerken. Oké, luisteraars, we gaan beginnen met Praatradio. U kent de waarschuwing. Als u belt met 0800-1121... dan accepteert u de algemene voorwaarden van dit programma, dat u beschimpt, beledigd en bespot kan worden en dat het gesprek op ieder moment kan worden beëindigd. Oh, en kijk, daar is hij, de allereerste beller. Oh, heerlijk, die harp van Michelle op de achtergrond. Ja, René Mol, dat doet Paul Brouwer helemaal zelfstandig. Heb ik niets over te zeggen. Gooi Ton er maar in, hoor, alsjeblieft. Hallo, Ton zonder tong. Goedemorgen, ben je met Ton? Ja, je zat te zeuren dat ik een keertje weer bellers moet doen, dus dat heb ik gedaan. Nou, omdat je... Nou. Ik lig nou wel te genieten voor je. Ja. Had je iets te melden? Nou, ik ga het melden dat ik lig te genieten. Ik ben 2 uur, ga ik met spanning zitten luisteren. Mm-hmm. Om een hoop oude bellers te horen. Ja, maar straks belt niemand op. Wat doen we dan? Dia en Fleurtje en noem maar op. Nee, die nou, allemaal hebben niet gebeld. Je bent de enige die nu aan de telefoon hangt. Ja, dus toch. Ik ga maar uren met jou praten. Ik luister nou, tot vannacht 1 uur gaan we Ton zonder tang aan het woord laten, want niemand belt. Nee. Eindelijk, je doet het goed hoor. Nee, ik ga het plezier luisteren. Nee, maar Ton, jij zat te klagen dat ik geen bellers meer aan het woord laat en dat het weer wat ouderwets moet worden. Dus ik dacht, nou, dat gaan we openstellen. Maar ja, als er niemand belt, ja, dan moet ik wel met jou praten. Anders moet ik muziek gaan draaien. Dat mag ook, hoor. Als je mij een beetje kent verstaan, wel. Maar, dan blijft dan een uurtje met je lul aan die telefoon. Ja, dat moet wel, want er is niemand anders die belt. Ja, maar die bellen dadelijk wel van mij horen. Ik doe een oproep aan de andere bellers. Je doet een oproep aan andere bellers om te bellen, zodat jij niet met mij hoeft te praten. Dat ik lekker kan luisteren. Ik heb het aan mijn zin bij me nog. Oké, okay, ja, maar toch even nog dan. Maar ik zou je voor feliciteren. Met wat? Want ik hoor voor de volgende week 300. Ja, en dan heb ik een speciale gast. Maar jij zegt dat de volgende week geen bellers komen in de uitzending. Nee, ze gaan wel komen, maar het is een muzikant die ik al heel lang heel graag wil. En het is iemand waar ik weer... Dus ik was bang, want ook met Denise Jenner en zo, dat was er... En Glenn Wise, daar is er zoveel te bespreken. En ik dacht, dan doe ik vandaag alle bellers. Dan hebben ze volgende week... Het is maar 300ste, Anton. Is het 600 uur radio? Dat weet ik. Maar ik was een van de eerste bellers, hè? Dat is waar. Daarom heb ik je naam ook genoemd. Jij was een van de eerste bellers. Maar toen was je wel goed te verstaan, Ton. Want toen had je nog geen tongkanker gehad. Ja. Maar ik ga steeds beter praten. Ja, ik merk wel. Het gaat wel steeds beter, ja. Het lijkt wel alsof je minder zuipt. Oké, nou, Ton. Maar ik ga mij verheugen op het programma. Doe je best, hè, gewacht. Oké, dankjewel, Ton. En veel plezier. En trouwens, vind jij ook dat niet gevaccineerde mensen nog steeds medische behandeling moeten krijgen? Ja, wel. Ik ben al lang. Ik ben in mei al 2 prikken gehad. Oh ja, goed zo. Alleen ik heb een foutje gemaakt. Ik kwam van de week van mijn sociaal in. Omdat ik mijn dingen niet bij me had, weet je wel. Ja, QR-code. Wat ik heb gedaan, ik heb het uitgeprint. Zowel mijn internationale als mijn nationale. En die heb ik altijd in mijn jas. Dus ik was zaterdag naar de verjaardag van mijn 50 jaar. Mijn nichtje is 50 jaar geworden. En toen hadden ze bij het café de QR-code die getest moet worden. Dus, en ik ga dinsdag naar het Paradiso. En dan moet ik daar ook mijn QR-code tonen. Ik heb er geen moeite mee. Ik heb van de week gebeld. Ik had hem nooit tot overwijst. Maar niet van dat. Ik heb ook mijn gele boekje. Ik heb ook mijn gele boekje. Dat accepteren ze in Duitsland ook als bewijs. Oh ja. Oké, Ton, ik ga Erik Hunter en Leendert en dingen, dus dan ga ik even die allemaal erin laten. Ik ga luisteren. Oké, doei, Ton. Hoi. Hoi, ga je goed. Nou, doe Erik maar op lijn 2. Goedenavond, Prem. Erik hier. Dag, Erik. Wat fijn dat ik jou het recht hoor verdedigen van mensen die in jouw ogen een onverstandige besluit hebben genomen om zelf te beslissen wat ze in hun lichaam spuiten. Aangezien jij het vrije woord predikt, wilde ik van jou eigenlijk weten... hoe denk jij over de uitspraken van rabbijn Tamara Benima... die de steen in de vijver heeft durven gooien... en de vergelijking durft te trekken tussen de... laat ik het dan maar zo zeggen, het voelt ongemakkelijk... maar de bordjes voor Joden verboden die langs die aan de cafés hingen in de Tweede Wereldoorlog... en de huidige uitsluiting van ongevaccineerden... Nota bene een Joodse rabbijn die dat heeft durven zeggen. Wat vind je daarvan? Erik, ik vind dat iedereen alles mag zeggen. Dat het achterlijke vergelijkingen zijn. Ik vind dat iedereen het recht heeft om achterlijke vergelijkingen te maken. En ik heb dan het recht om te zeggen het is een achterlijke vergelijking. Mm-hmm. Kijk, ik vind die jodenvervolging... Ik heb mijzelf al geïsoleerd. Omdat waarom? Ik geen corona wil krijgen. Ik ben niet bij de mensen die zeggen... dat het virus niet bestaat. Het bestaat wel degelijk. Je kan er een hele nare longziekte van krijgen. Mm-hmm. Maar betrouwbare nieuwsmedia hebben we in de zomer van 2020... gepubliceerd dat het ontwikkelen van een vaccin misschien jaren zou gaan duren. En plotseling was het binnen een paar maanden klaar. Geloof je dan dat het dan goed getest is? Of loopt die test nu op de hele bevolking? Kun je mensen kwalijk nemen als ze zeggen van... ik vertrouw het niet, ik wacht tot het definitief is goedgekeurd? Het grappige met vaccins is, en dat vind ik leuk... geen enkel vaccin was ooit massaal getest, pas toen het begon. Dus voor de tyfus, de polio, het gele boekje... komt vanuit het gele koortsvaccin. En toen hebben ze internationale verdrag gemaakt. Kijk, een vaccin... Ik heb mijn kinderen allemaal DKTP gegeven. En ik weet niet of jouw ouders jou die DKTP pikten. Ik heb alle gangbare vaccinaties tegen de gangbare kinderziektes heb ik gekregen. Ja, maar toen die vaccinaties maar dan begonnen... hebben we het over uitontwikkelde vaccins. Nee, dat wil ik even zeggen. Geen enkel vaccin toen het begon was uitontwikkeld. Dus ze beginnen met de vaccin tegen polio. En dan gaan ze de data verzamelen. En dat bleek er. En er is geen enkel vaccin zo massaal gezet als corona. Dus eigenlijk heb je de meeste data daarbij. En als ik kijk naar de data die er zijn, dan denk ik, ik heb het BioNTech-vaccin van de Ottomanen ontwikkeld in Duitsland, die nou door Pfizer samen wordt verspreid. En alle data die ik daarover heb gelezen, die zijn goed. En ik heb een heel leuk, ik zal die persoon zijn naam niet noemen, maar er is een zwarte jongen, die had zich gevaccineerd. En toen waren er een heleboel van die complottheorieën, zwarte mensen die tegen hem zeiden, ja, hoe kan je dat doen. Je weet dat de Joden erachter zitten en zo, toen zei die jongen. En dat vond ik het beste argument als ik met al die mensen die conspiracy-theorie... ik zeg, in Israël is er massaal BioNTech Pfizer gebruikt. En wat goed is voor de Joden kan nooit goed zijn. Want als er één groot Joods complot in de wereld is... dan kan je dan zeggen, als Israël het doet, dan zal het wel goed zijn voor mij. Ja, Prem, dat is mooi wat je zegt, maar ik wil de discussie los hebben van... mensen die alles met complottheorieën gaan vergelijken. Want ja, maar dan is het einde zoek. Ik wil je zeggen, het alle data... Echt om de veiligheid van het vaccin. Ja, de veiligheid van het vaccin... De meeste medicijnen altijd in drie fases worden getest. Nee, maar dat zijn medicijnen. Even voor de duidelijkheid. Een vaccin... Dan kijkt men, werkt het, hoe werkt het, alles. En dan begin je ermee te vaccineren. Je moet echt praten. Kijk, mijn dochter is arts. Ik heb vrienden die wetenschappers zijn. En ik heb dit heel erg met ze besproken. Alleen wat gebeurd is bij corona, is een bundeling. Waarom duurt de vaccin normaal zo lang? Er werkt één of zeg maar een groep mensen eraan. Dan gaat het in de trial. Dan heb je alle tijd. Dan doe je de trial. Dan komen de trial data. Alleen, alles wat normaal door één persoon gedaan wordt. Ik bedoel, een ziekenhuis bouwen duurt ook een jaar. In China hebben ze het in een week gedaan, omdat ze geen dingen hadden. Dus als de nood aan de man is, een dijk bouwen duurt ook 10 jaar, maar als er een dijkdoorbraak dreigt, bouwen we een dijk in 1 dag. Dus het gaat erom, wanneer de noodzaak er is, dan gaat het zo. Ja, dat is wat jij zegt, maar ik zie dat er wordt gepredikt dat het om gezondheid gaat. Het is nog niet zo lang geleden dat we voor het eerst van een derde prik hoorden. In dezelfde week ging de prijs van het vaccin omhoog. Ja. Ja, dan begin ik mij toch op mijn achterhoofd te krabben. Gaat het hier nou echt om gezondheid? Waarom zijn de mensen in Afrika dan nog niet gevaccineerd? Omdat ze daar geen geld hebben. Gaat het erom dat de farmaceutische industrie rijk willen maken? Natuurlijk wordt de farmaceutische industrie rijk. Maar ik heb slecht nieuws voor je, Erik. Aan de gezondheidszorg wordt Philips rijk. Philips is gestopt met gloeilampen te produceren. Doet alleen maar medische apparatuur. Ga kijken wat de winstcijfers zijn. En de architecten. Je moet kijken wat de software kost voor ziekenhuizen. Hoeveel de software ontwikkelaars krijgen voor het ontwikkelen van software voor ziekenhuizen. Dus de medische, de enige die de dom genoeg zijn om niet veel geld uit de gezondheidszorg te halen, zijn artsen en verpleegkundigen. Als ik IC-verpleegkundige was, zou ik gaan staken nu en zou ik zeggen, ik wil 4 keer zoveel geld. Als nou, ik zijn we het ook nog eens ergens hardgrondig over eens? Ja. Want van een applaus kunnen die mensen natuurlijk niet goed beloond worden. Dat vind ik ook. Maar ja, ik vind ook dat de commissaris van de koningin voor de helft van het salaris kan werken. Ik vind ook dat de koning voor het minimumloon kan werken. Maar ja, ik heb het debat verloren. Maar van jou €1.400 per uitzending afblijven, hè, Prem? Ja, maar luister, vriend, ik ben wel de opper-Nederlander en het genot wat ik breng in deze 2 uur, daar gaan we niet over schipperen, hè? Ja, nou ja, het verschil je hebt de lijnen zijn opengezet. Ik ben benieuwd wat er verder voor nou, bijdragen komen. Alle leden zijn vol. Alle leden zijn vol. Netjes uitdrukken. Nee, alle leden zijn vol. Dus als mensen nu bellen, kregen ze een bezet. Ik wil nog één ding zeggen. Die mensen die met een gele ster op hun jas zijn gaan demonstreren, die moeten zich gaan schamen. Die moeten opgesloten worden in dat kamp. Nee, maar Erik, die mensen mogen dat. Weet je wat ik grappig vind? Ja. Ik vind dat alles bespot, geridiculiseerd, gebruikt mag worden in een debat. Hè, alles. Je mag alles gebruiken zolang je met je poten van andere mensen afblijft. Maar dan heb je wel een ontzettend slechte smaak als je met een gele ster op je jas gaat lopen. Maar als je op de PVV stemt of Forum voor Idioten, heb je ook een slechte smaak. Maar ik heb vrienden die op PVV hebben gestemd en Forum voor Idioten. En ze hebben slechte smaak. En ik gun ze dat recht op die slechte smaak. Er zijn mensen die de reality-serie van... Ik voor vaccinaties. Ik heb zoiets van, ik laat me prikken zodra het is definitief is goedgekeurd, ja, en echt goed is onderzocht. Erik, ik wil je wel zeggen, ik ken mensen die naar de soaps van de Kardashians keken. Ik denk, nou, hoe gestoord kan je zijn? Dus ja, ik bedoel, iedereen heeft recht op slechte keuzes. Er zijn mensen die hun billen laten opvullen om mooiere billen te hebben. Ik snap het ook niet. Er zijn mensen die fillers in hun gezicht zijn. Er zijn mensen die de hele dag op Instagram zijn. Ik snap ze ook niet. Allemaal slechte keuzes. Er zijn mensen die klagen over privacy van de overheid, ondertussen al hun data aan die idiote natie van de Mark Zuckerberg geven via Facebook. Ik snap die mensen ook niet. En maar Prem, ik trek wel de consequentie uit mijn keuze, hè? Want ik ga dus niet naar de plaatsen waar heel veel mensen bij elkaar komen. Maar gewoon doen, hoor, Erik. Geen afstand willen. Hoe oud ben je? Ik ga sporten. Hoe oud ben je? Ik ben eind 40. Oké, eind 40. Laat me wat zeggen. Drink je bruine rum? Nee, ik drink geen bruine rum. Rook je sigaretten? Nee, ook niet. Oké, als je sigaretten rookt, bruine rum drinkt, rund en varkensvlees eet, heb je een beetje Indiaas bloed? Nee, ook al niet. Ik ben als je van het Arische ras bent... Als je zo ziet lopen en toch... mijn familiegeschiedenis zit in Nederlands-Indië. Oké, als je van het Arische ras bent zoals ik... en rund en varkensvlees niet rook en bruin... Ik wilde bewijzen dat ik immuun ben voor corona... maar de ziekenhuizen wilden mijn bloed niet testen. En, ik moest naar een particulier bureau... en die waren onbetrouwbaar. Toen heb ik me laten vaccineren. Ja. Oké, nou, dank je wel voor het bellen, Erik. Er zijn mensen die laten zich niet vaccineren... en die gaan naar drukke feestjes. Die zijn erg onverstandig. Ja, maar goed, als ze ziek worden. En, maar weet je, ook dat vind ik dat mensen het recht hebben op die keuzes. Terecht zeg jij. De mensen die met vuurwerk aan het klooien zijn, die worden ook wel behandeld in het ziekenhuis. Ja. Maar het ging mij om het punt van de uitsluiting. Hoe je hier de schuld in de schoenen geschoten Vriend. Krijgt van de overheid. Oké, mag je wat zeggen? Ik ben een roker. Dat ik alles doe wat ik kan om besmetting te vermijden. Erik, ik ben een roker. Mijn eigen keuze. Ik vertrouw dat vaccin niet. Erik, ik ben een roker. Maar ik word overal uitgesloten. Ik moet buiten roken, in de regen en al dat soort dingen. Maar ik klaag ook niet. Ik word uitgesloten omdat mensen me niet Westerse allochtoon als Suriname noemen, terwijl ik Nederlander ben. Ik huil ook niet. Ik word uitgesloten. Iedereen roept op dat ik niet meer op televisie moet verschijnen, omdat ik zeg dat het een forum voor idioten zijn. Ik betaal ook de consequentie. Een tijdje heb ik tegen mensen gezegd, ik doe niet meer alle religieuze feesten en sprookjes. Een paar mensen hebben me geschot, want voor hun is God erg belangrijk. En ik vind het grappig, want een paar mensen die oprecht in het christelijk geloof geloven, en die waar ik altijd heel goed mee, die zeggen, Prim, weet je, ik ben blij dat je dat zegt. Ik respecteer jouw keuze, jij respecteert de mijne. Maar een heleboel mensen willen opleggen, Erik. Dat is het probleem in de wereld. Mensen slaan elkaar de kop in omdat die ene voor Ajax is. En ik snap ook niet waarom mensen in stadions elkaar op de bek gaan slaan. En daar zeg je iets heel belangrijks, Prem. Tegenstanders en voorstanders van het vaccin die niet meer op een normale manier met elkaar een gesprek voeren, maar inderdaad elkaar aan de lopende band met de dood bedreigen. Daar ben ik echt zo kotsbeu van. Is een nog veel grotere bijwerking van dat debat, waar we echt dringend vanaf moeten. Ja, helemaal mee eens, Erik. Nou, met deze wijze woorden van de bijna 50-jarige witte man. En er lopen daar twee andere mensen rond. Ben ik dan een gevaar voor de volksgezondheid omdat ik geen prik heb? Nee hoor, jij bent geen enkel gevaar voor niemand. En moet ik dan straks niet meer mogen sporten omdat ik geen QR-code heb? Vriend, ik ben sinds corona is begonnen, ga ik met mevrouw iedere dag wandelen. Ik ben 4 kilo afgevallen. Dus ja, en wandelen in de buitenlucht kost geen enkele kwaad. Ja, ik ga je tip onthouden. Ik hoop dat ik straks geen QR-code nodig heb om überhaupt naar beneden en naar buiten te mogen. Nee, ik denk dat ze dat niet kunnen gaan doen. En die burgemeester Bruls, dat is ook een half fascist. Dus, Die man, hè? Hij brult altijd nogal hard. Hij brult nogal hard en is voorzitter van... Hij moet beginnen af te vallen. Hij is obesitas. Als er iemand een slecht voorbeeld is voor de volksgezondheid, is het wel Hubert Bruls. Lijkt me een goeie om mee af te sluiten. Oké, doei, Erik. Hoi. Oké, wie was de volgende? Doe maar alleen 3. Wie is dat? Henk? Van Wil in Gesprek. Nou ja, is dat Henk Wil in Gesprek op lijn 3? Goedenacht, Henk Wil in Gesprek. Ja, nou ja, er waren geen bellers, zei. Dus ik was even, ja, mijn stadgenoot Tom. Henk! Ben jij dat? Hoe is het, Henk? Nou ja, ik had al maanden eigenlijk niet gebeld. En dan ik, ja, gewoon, dus ik belde het s'nachts nog even op, zondagnacht. En dus ik had met verbijstering te luisteren naar jouw vaste. Doen ze altijd, mensen die in de bossen vroeger woonden, daar in die klinieken. Waar hele aardige mensen stonden, maar die dan bellen naar jou. Altijd een vaste harde kern, noem ik het altijd maar. Hè? Een soort radio-hooligans zijn het. Die gewoon, mijn gewoon pure, uit sociaal oogpunt, gewoon mijn belangstelling gaat uit naar die mensen van... En ik hoor er misschien zelf ook een beetje bij, maar wat bezielt die mensen? Wat is hun behoefte? Kijk, Tom is een hele aardige man volgens mij. Ja. Maar ja, zijn verslaving is gewoon... En hij belt niet alleen naar jou, denk ik, maar ook naar anderen... waar je nog wel naartoe kan bellen. Ja, als het kan, dan belt hij. Maar wat is dan de achtergrond daarvan? Wat is dat kan ik vragen. Dus jij wil weten waarom... Nou, ik wil in elk geval... Ik kan je vertellen, ik maakte... Theo van Gogh maakte Talk Radio. Die kon je alleen op de AM ontvangen. Ja. En ik vind Theo heel erg leuk. En dan belde ik vaak in... En toen heb ik gezegd, omdat ik dat ook weet... want als je hoort een beetje, er is niemand die belt en dan bel ik in. En ik heb bij BNR Talk Radio gemaakt, Pep Talk. En ik vind het wel leuk, kijk, waarom ik het openzette... Ik wil interactieve radio. En er zijn een heleboel mensen die niet twitteren... en die niet op de Radio 1-app zitten. En dan vind ik bellers altijd leuk. Omdat je ook weer hoort, weet je, zoals een vrachtwagenchauffeur... was zo'n PVV-stemmende vrachtwagenchauffeur... die moet me nog steeds een fles bruine rum komen geven. Ja, maar dan vind ik het leuk dat mensen bellen. Maar dat zijn leuke mensen. Maar kijk, als je steeds elke week dezelfde bellers aan... Kijk, Victor is ook een... Ik ken die namen zelfs. Zo erg is het. Dat ik gewoon weet. Maar dat zijn gewoon mensen... Ja, die hebben ook eigenlijk niks leuks te melden. Kijk, ik nu ook eigenlijk niet, hoor, moet ik zeggen. Maar nee, ik vind het leuk. En kijk, bij Victor... Maar kijk, mijn idee is gewoon van... joh, laat andere mensen, als ze bellen... laat die dan aan het woord... die echt gewoon een keer echt een gesprek aan willen gaan. Weet je, met een gast of zo. Of met jou. Of desnoods worden ze een beetje boos. Dus ook theater, leuk. Maar zo'n Victor is alleen maar de zelfbevrediging, denk ik, of zo. Maar maar Victor heeft soms... Nee, maar kijk, weet je wat het leuke is van dit programma, Henk? Victor heeft soms briljante dingen. En die twee keer dat hij briljant is... accepteer ik die andere 10 keer dat hij niet... Ja, die losse flodders, die kan je dan weer afschrijven, ja. Maar kijk, het zijn ook gewoon, denk ik, gewoon mensen die gewoon even gehoord willen worden. En dat is misschien heel nobel voor jou om ons dan aan het woord te laten. Dat vind ik ook. Week. Ik vind Fleur, kijk bijvoorbeeld Fleur, je weet uit welke hoek door, maar ik vind dat ze recht heeft op haar mening. En ik vind dat Radio 1, Henk, maar ik vind ook dat Radio 1, ik vond bijvoorbeeld standpunt.nl, vond ik dat mensen tekort, daar heb je mensen als een soort foxpop. Ik wil juist dat mensen, daarom heb ik vandaag dit gedaan, want ik ben op straat aangesproken door luisteraars. Ja, vroeger konden nog bellen, nu zit je, ik zeg ja, dus toen dacht ik, dan doe ik het 1 keer nog weer, want zo toen ik begon, begon ik zo. En ik vind het leuk, kijk, jij belt Henk, je bent ook mijn luisteraar, dus ik wil ook graag weten wat bezielt mijn luisteraar, wat houdt er bezig? Ja, maar kijk, die vorige beller, die had wel gewoon, die zwengelde iets aan, wat gewoon wel ergens, over, die man is niet gevaccineerd, maar dat ging ergens over. Maar als, ik ben altijd zo bang, als andere mensen, de vaste harde kern, zeg maar, die radio-hooligans, die bellen dan, maar eigenlijk gewoon, het is allemaal gewoon, je kan het gelijk weer in de prullenbak gooien. Nee. Kijk, Fleur heeft altijd wel een beetje linkse mening, maar die heeft ook wel inhoud. Ja, ik wil mezelf, wie ben ik? Ik ben niemand, maar... Nou, je bent ten eerste Henk Werkje. Ja, ik werk, ja. Betaal je belasting? Ja, natuurlijk. Oké, dus je bent mijn financier. Je bent mijn financier. En wie betaalt, die bepaalt. Dus je bent... Dus ik vind het altijd leuk dat jij als mijn opdrachtgever even belt. Ja, zeker. Ja, ik ben eigenlijk van jou... inderdaad. Het is, maar kijk, Tom is een uitgerangeerde... Hij is een lieve man. Hij is een lieve man. Ik ben allemaal fan van Tom. Maar eigenlijk moet hij zelf ook eens een keer gaan nadenken van... Wat heb ik nou eigenlijk te melden? Niets, maar kijk, toen hij vandaag belde hij ook al om te zeggen... ik ga luisteren en genieten en ik hou hem aan de praat. En ja, Ton belt eigenlijk sinds de eerste uitzending... belt Ton, hey, ik luister en ik vind het leuk. Ja. Eigenlijk is dat zo standaard, ik luister. Maar dan, ik heb hem ook gezegd, als hij een tijdje niet belt... maken wij ons ongerust, is hij dood of niet? Dus ik heb hem al gezegd, als hij doodgaat... Ja. moet hij zijn dochter zeggen, bel naar Zwarte Priet praat... om te zeggen dat Ton dood is en dan gaan we even herdenken. Mag ik het omdraaien? Kijk, als je 70 jaar bent en jouw hoogtepunt is bellen naar de radio. Ja, hij is 76. Dan spring ik nog niet naar, ik word nou cynisch, maar als dat nou je hoogtepunt van de week is, om naar de ome Brent te bellen. Ja. En dan zeggen, want dat hij gaat genieten van met een taartje. Maar ja, ik vind het altijd leuk als hij belt. En ik zou zeggen waarom. Kijk, ik ook. Maar Henk, kijk, je moet even voorstellen. Dit programma wilde ik erg toegankelijk maken, laagdrempelig. Oké. Waar ik een hekel aan heb, is die hele radio, dat het allemaal voorgeprogrammeerd is. Met een jingle, met dit, met dat. Ik wilde wat onverwachte impulsen. Nou, die bellers worden, je hebt zelf gezien, je belt. Sunny vraagt alleen je naam. En verder wordt er geen enkele vorm van censuur of redactie toegepast. En daar is het aan mij om. En dat vind ik altijd leuk, want het dwingt mij om goed te luisteren. Om te kijken waar gaat er naartoe. Is er een punt? Is er geen punt? En ik zou het niet leuk vinden als ik de doorgedraaide PVV'er zou bellen. Die jou echt een keer voor een repliek dient. Dan denk je, dat zou heerlijk zijn. Gewoon een keer iemand die totaal. Kijk, we zijn allemaal wel. Mensen die bellen zijn vaak ook een beetje. Ja, leuk, Prem. We kennen allemaal een beetje hoe het gaat. En, Nou, een keertje belde een man. De eerste uitzending belde een man. Die had Julian beledigd dat Julian met een bootje de zee op moest. En dan het bootje moest worden leggetrokken. Want ik was een schande op de radio. Heb ik die man in die uitzending. Toen heb ik die man gezegd. Ja. Julian is ook maar... Er is een man die heeft gebeld. Die zei, hij gaat me vermoorden. Ik zei, hoe ga je doen? Ga je huurmoorden? Dus een heleboel mensen bellen. Maar dan maak je een leuke radio mee. Ja, tuurlijk is dat leuke radio. Kijk, dat is juist perfect. Een beetje... Maar goed, het moet wel ergens wel inhoud hebben. Goed... Hey, maar even een vraagje, twee vragen. Ja. Ben je voor Feyenoord of voor Sparta? Ik ben voor Feyenoord. Ik heb wel aan de hartbewaking bijna weer gemoeten. Want het is nooit boring met Feyenoord natuurlijk. Nee. Ze bewaarden tot de laatste seconde. Ik zat in het stadion toen ze de beker wonnen. Zat ik samen met Dominique Weesie de eerste keer. Het stadion zat ik met Jan Willem toen ze het kampioen werden, die wedstrijd tegen. Het was zo grappig, want Jan Willem is zo'n diehard Feyenoorder. En die had helemaal bij Excelsior alles gebeurd. En ik had toch gezegd, gaan we nog de laatste wedstrijd, wat hij business ziet. En toen gingen we, toen zei hij van ja, de SN die nodig zijn wel kampioen. Maar de kampioen. En ook toen ze de tweede keer de beker wonnen. Dus ik was alle keer in het stadion, dus... Maar weet je wat ik mooi vond? Dat Jorien van Erik vandaag in het stadion wordt. Die ken je denk ik ook wel, hè? Dat is onze grote kale leider van vroeger. Ja. Zo werd hij altijd genoemd. Dat is onze. Het was ook een soort dictator, maar dan wel met menselijke trekjes. Ja, ik hoorde oude kern, harde kern, Feyenoord tegen me zeggen: wat heb ik toch spijt dat ik Jorien van Erik weggepest heb? Ja, dus met pek en veren moest hij de stad uit. Dat is echt schandalig. Die man, die gaan ze weer uit de bin gooien. Ja. Maar tegenwoordig moet je bedreigd worden, anders doe je niet mee. Oh, maar ik word al gebedreven vanaf 94, tel dat wel mee. Heerlijk is dat toch, dat is toch prachtig. Ik had een interview gegeven in de Telegraaf. Het was 92, na de Bijlmer Vliegramp had ik een interview gegeven in de Telegraaf. Had ik gezegd, ik ben een socialist in toga. En toen kreeg ik op de krant geschreven bedreiging. Dus, maar de laatste tijd word ik een beetje weinig bedreigd, dat is waar. Ja, maar hoe kan dat? Jij bent toch ook een Feyenoorder en je woont in de Bijlmer, hè? Ja. Ja, dat is eigenlijk wel heel stoer van jou, hoor. Dat is niet stoer, maar ik ben niet tegen Ajax. Nee, ik ben voor Feyenoord. Mijn advocatenkantoor is geopend door Stanley Menzo. En mijn beste vrienden zijn Ajax. Zie, mijn zoon heeft een seizoenskaart voor Ajax. Mijn neef Roy, die woont in Rotterdam. Die had een seizoenskaart voor Ajax en die ging steeds naar Ajax. Dus ik vind ook gewoon... En ik ben nu ook een beetje voor Go Ahead Eagles. Want ik vind het wel knap dat ze dat doen. Ja, en ik ben altijd ook voor Sparta een beetje. Dus ik ben eigenlijk tegen welke club ben ik echt? Ja, precies. Maar ik ben niet echt tegen een club. Want als je ging, vroeger ging ik naar voetbal altijd met Ajaxidas. Waar Ajax Feyenoord ging kijken of Ajax PSV. Dan ga je met het leukste is om te gaan met iemand die voor de andere partij is. Ja, maar ik kan alleen niet tegen dat die borst vooruit en dat hele arrogante. Dat van wij zijn Ajax. Mijn kleinkinderen leren we nu liedjes. Want mijn schoonzoon is voor Ajax en mijn zoon voor Ajax. En die leren ze dan 90 minuten lang voor die club uit Amsterdam. En dan zeg ik voor die kinderen 90 minuten lang voor die club uit Rotterdam. En ik leer ze ook hand in hand kameraden. En dan zijn mijn schoonzonen worden helemaal gek. Maar dat is helemaal leuk. Dat is toch een gezonde rivaliteit. En ik hoop dat ze ook donderdag niet heel Berlijn gaan verbouwen. Nee, dat hoop ik ook niet. Want dan die slechte reclame allemaal, dat is allemaal onzin. Nou, Henk, vond het zeer erg fijn dat je gebeld hebt. Dank je wel. Oké, hoor. Fijne uitzending. Ik hoop dat al die radiohooligans ook even inbellen. Ik zie alleen maar nieuwe namen, dus ik ga even kijken. Oh. Ik herken geen oude namen, dus ik zie het wel. Oké, dankjewel. Hoi, hoi. Luisteraars, het is 3 minuten over 12:30 op maandag 1 november. U luistert naar Zwarte Piet Praat, die vandaag in de 299ste aflevering gewoon de ouderwetse praatradio heeft. Paul Prouwer doet de techniek, de regieassistent en telefoon is San Giorgio Blanc. Ik ben Prima Rekkenjoen, kunt twitteren, apenstaar, ZPP op 1 of hashtag Zwarte Piet Praat. De Radio 1 app kunt reageren, mailen naar Zwarte Piet Praat, apenstaartpownet.televisie en het telefoonnummer is 0800-1121. Maar als u nu gaat bellen, gaat u bezet toon horen, omdat alle lijnen vol zijn. Goedenavond. Iedereen krijgt de IC-zorg die hij zij nodig heeft. Dus ook de roker, drinker, obesita, etc. En zo hoort het ook. Maar ik kan toch echt nergens vinden of deze groep ooit heeft gezorgd voor overbelasting van personeel, uitgestelde zorg, overplaatsing naar andere ziekenhuizen, etc. Dit dus. Prettige uitzending verder, mevrouw De Goeij. Mevrouw Emmy De Goeij, u heeft helemaal gelijk. Maar die mensen hebben wel gezorgd voor belasting in de zorg. Denkt u nog aan de wachtlijsten en wat er allemaal moest worden gedaan? Alleen, het was geen acute zorg. En ik vind ook dat je een heleboel mensen die corona hebben, hoef je niet op te nemen in het ziekenhuis. Je kan ze ook thuis in bed laten liggen met zo'n zuurstofapparaat. Met de huisarts die dat checkt. Conchita, wat de gezever zegt over het wel en niet de prik laten zetten. Hij gaat ook dood door een longontsteking. Premier gaat zo door met je geweldig programma met vriendelijke biergroeten van Patrick Kroon uit Waalwijk. En dan zullen we de volgende beller doen. Zullen we Leender doen? Die was er volgens mij. Lijn 4 is dat. Goedenacht, Leendert. Ja, hallo. Je spreekt met Leendert. Ik ben een oudere broer van Maarten. En ik geloof dat jullie elkaar wel kennen. Welke Maarten? Maarten van der Kaf. Oh, jij bent zelf Maarten van der Kaf. Maarten. Nee, ik ben een oudere broer. Ja. Luisteraars, ik moet even wat uitleggen. Maarten van der Kaf, die ging altijd rond bij de rechtbank Amsterdam. Die kwam daar naar zittingen kijken en ik was advocaat. En een heleboel advocaten wilden niet met hem praten, maar ik sprak wel gewoon met hem. En dat vond hij altijd heel leuk. Hij liep met zijn tasje rond. En Maarten, maar een heleboel. En Maarten, Pieter en de Vries sprak ook altijd met hem. En een paar anderen. Was je erg geschokt, Maarten, toen Pieter vermoord werd? Ja, maar ik ben een oudere broer van Maarten. Oké, ik heet Leender. Oké, Leender. En wat is jouw bijdrage aan dit programma en de mensheid? Nou, ik wilde je zeggen, en dat wilde ik nou zo graag weten. Journalisten die zitten rond te vertellen dat jij weer binnenkort advocaat bent. Nee, ik ben geen advocaat. Ik zal het ook niet meer worden. Ik laat me zeggen nooit, want ik zei dat ik tot mijn dood advocaat zou blijven. Nee, op dit moment heb ik geen enkel concreet plan om advocaat te worden. Wel was er vorig jaar, of dit jaar nog, sprake dat een advocaat had me wel benaderd om te vragen of ik weer advocaat wilde worden. Maar wie was dat als ik vragen mag? Wat zei je? Wie was dat? Nee, dat kan ik niet zeggen. Maar goed, dus ik ben niet van plan om meer advocaat te worden. Ik heb er eerder dit jaar wel even over nagedacht, maar na 2 seconden zei ik nee. Maar kijk, inderdaad, de moord van Peter R. de Vries. Ja, natuurlijk. Maar ja, kijk, over Peter R. de Vries gesproken. Ja, maar kijk, het is heel beroerd om het te zeggen, maar het was te zien aankomen. Ja, dat is waar. Hé, maar Maarten, ik heb nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 andere bedrijven. Ik ben blij dat je nog leeft. Ga je nog regelmatig naar de rechtbank of helemaal niet meer? Ja, maar Maarten is mijn broer. Oh, maar gaat Maarten nog naar de rechtbank, ja of nee? Ja, ik heb gehoord dat hij dus een hele tijd niet geweest is vanwege de corona. En dat Wil je hem de groeten van me doen? Doei Leender, doe de groet aan Maarten. Oké, nou zullen we dan even kijken. Jasper nemen, die was toen op lijn 3. Goedenacht, ja. Jasper op lijn 3. Hello, happy Halloween. Ja, we hadden het over Davidsterren op pakken tijdens daar hadden we het niet over, daar had Erik het over. Ja, en ik denk meteen aan de vikinghoornhelmpjes bij carnaval. Je moet even je hand weghalen voor de telefoon, zodat je een beetje beter klinkt. Hoor je me nu beter? Ja, nu hoor ik je beter. Nu heb ik tussen als een handsklok heb ik de telefoon vast. Maar wat ik bedoelde is Alle vormen van verkleding, zoals ook in Urk. En ook wat je toen net had gezegd, of in conclave was met iemand die het zonde vond dat nooit andere mensen te woord kwamen, maar wel een kwartiertje lang aan het woord was. Ja, maar dat is toch leuk als er nieuwe mensen aan het woord zijn. Jasper, jij bent een regelmatige beller, soms met onzin, soms met leuke dingen. Ja, ik hou het binnen de 2 minuten. Vaak. Oh nee hoor, die hoeft niet binnen 2. Oh ja, ik wil even zeggen, luisteraars, wat sceptische mensen. Ik weet niet wie die vrouw is, maar ze heeft altijd de beller moet tegenlicht. Dus Erik, voor jou, je moet tegenlicht van afgelopen zondag over eiwitten terugkrijgen. Ook daar komt het mRNA aanbod. Dus Erik, even tegenlicht van afgelopen zondag terugkijken. Ik zal ook even tegenlicht gaan kijken. Want zondag kijk ik nooit televisie, sceptische muts, want dan ben ik met mijn hoofd bij dit programma. Mm-hmm. En dan nu een nummer van Denise Jenna graag. René Mol, ik ga wel een liedje draaien, maar kan je kijken of er iets van Denise Jenna is? Paul, ja. Goed, even kijken. Wat wil je zeggen, Jasper? Ja, wat ik meer wil zeggen, wij kennen elkaar op een vlakke van Salto Radio. Ik zat bij Amsterdam FM op Neuter Radio presenteerde ik. En juist als ik uit de lift kwam, zag ik je vaak even een een kretek nemen, zeg maar. Ja, dat kennen we elkaar niet. Dat hebben we elkaar even gezien. Want ja, migrantentelevisie zat toen in dat pand bij de Kroon aan de Rembrandtsplein, ja. Het is nu 1:11 en morgen 2:11 ga ik mijn vaccinatie laten doen. Nu pas? Je bent de oude man. Hoe oud ben je? Hoe zo oude man? Hoe ik oud kan ben ook je? Heel jong praten, hoor. Maar hoe oud ben je? Hoe oud ben je? Nou, doe eens een gooien. Dat vind ik nee, altijd Jasper, spannend. Even, want de vraag van Henk was... waarom bel jij in naar dit programma? Want dat wil ik wel weten. Want Henk wil weten waarom mensen bellen. Dus ik denk van ja, laat me het maar vragen. Het is een soort een nachtmutsje voor mij. Oké. Okay. En dan hoor ik die eindtune van jou met het... en alles. En dan denk ik, hè... oh, nou, dit hebben we weer gehad. En morgen weer gezond weer op, dat gevoel. Ja. Maar laat ik inderdaad andere bellers even aan de lijn. Ja, nou Jasper, ik vind... maar je bent nu 70 en dan ga je nu pas vaccineren. 70, even na 57. Hey, waarom ga je nu pas vaccineren? Omdat ik het gevoel heb dat immuun ook eigenlijk goed is. Omdat je lichaam te sterken. Ja. Want ook mijn katten hebben één keer per dag nietjes. En dan zie je die foto's op internet. Van nou, dat is een vreselijke ziekte. Maar ze hebben geen snot voor hun ogen of wat dan ook. En ze zeggen gewoon, dus je moet het uitzieken. Dus niet meteen prikketjes halen. Oh, nou, ze hebben me ook opgeroepen... we bellen vanuit bellen. Ik wou zeggen, ze hadden me opgeroepen voor de griepprik... maar heb ik de huisarts keurig gebeld dat ik hem niet hoef. Of ben jij ouder dan 65? Ik word 60 volgend jaar, dus ik weet niet waarom. Maar dan mag je het nog helemaal niet hebben. Nee, maar ik kreeg een brief, dus ik heb mijn huisarts keurig gebeld... dat ik geen griepprik hoef. En die corona, ik ga ook geen derde nemen. Ik ben blij. Ik ben al immuun, maar ik ben blij met mijn corona die ik heb bewezen. Maar goed, dankjewel Jasper. We gaan naar de volgende bellen. Prettige dag. Geniet ervan. Doei. Zie je, man. Doe maar kat op lijn 2 alsjeblieft. Luister als het telefoonnummer is 0800-1121. Er zijn nu Er zijn twee lijnen open. Dus als u belt, dan kan het nu 0800-1121. En het is nu 19 minuten voor 1. Goedenacht, kat. Sorry. Hoi, ik wou even reageren op de eerste beller, Erik. Die zich bewust niet laat vaccineren vanwege geen vertrouwen... omdat het vaccin te snel op de markt kwam. Maar ik wilde even daaraan toevoegen dat in Elsevier Weekblad... ik een aantal maanden geleden las over fases van vaccinontwikkeling. Want hij zegt, het duurt veel langer, omdat dit te maken heeft met kosten. Dus dat gaat om heel veel geld. Ja. En nu, met ontwikkeling van het vaccin tegen COVID, een variant op SARS... zijn wetenschappers natuurlijk wereldwijd intensief bezig geweest... vanwege die razendsnelle verspreiding van die wereldwijde pandemie. Ja. Waardoor niet alleen verspreiding van het virus, maar ook de economische schade. Ja. Vandaar dat er haast mee gemoeid was. Ja. Dus ik denk dat dat onterecht is. En wat jij zei over in Israël, hè, waar ze heel snel waren met vaccineren... en nu al snel, denk Israël, gaf je goed aan... dat zijn mensen die zijn door de eeuwen heen door allerlei volkeren bedreigd, genocide. Nou, die gaan dan toch echt niet doen op hun eigen volk. Ja, dus ik ben het helemaal met je eens. Helemaal met je eens. En wat ik het grappige vind... maar kijk, en dat is de boters ermee begonnen in Suriname... en Donald Trump, alternatieve feiten. En wat op een gegeven moment gaat doen... kijk, ik zeg altijd tegen mensen... wat wetenschap is wiskunde, natuurkunde, biologie... dat is wetenschap. Hè? Dat kunnen we bewijzen. Sociologie, economie, al die culturele antropologie zo... dat zijn gewoon aannames. Dat is borrelpraat. Daar kan je niet naar data. En ik zeg gewoon, data ligt niet. Alleen, op een gegeven moment gaan mensen in twijfel trekken... wat wetenschappers doen. Het helpt ook niet als soms wetenschappers liegen en bedriegen. Maar goed, de slechte laten dan de hele groep goede eronder leiden. Maar men gaat nu wetenschap... en dan zie je ook, als je de... rapporten, want ik lees nooit als er een persbericht komt van universiteit, dan ga ik altijd naar de onderliggende rapporten zoeken. Want bijvoorbeeld, Nederlanders houden massaal van chocola. Wat blijkt, er is dan een opiniepeiling gedaan bij 2000 mensen die daar representatief zouden nee, je moet zeggen, uit de opiniepeiling trek ik, dat zegt men niet, dat gaan zeggen Nederlanders. Dus we doen allemaal mee aan een soort framing en daardoor en ook met name de nieuwsmedia, ze moeten bij hun berichten beter selecteren. KNMI heeft een rapport nu geproduceerd, Kat. Ik heb dat, als je dat rapport leest, zeggen ze, oh, de zeespiegel gaat 2 meter stijgen. Maar als de onderliggende rapport... Ja, dat is het ongunstigste geval, ja, hè, juist. Van dat ICCP. Juist. Ja, dus, maar wat ze hebben gedaan, het KNMI... Ja. Het KNMI had moeten zeggen, luister, uit onze onderliggende rapporten is het gunstigste scenario 40 centimeter... en het ongunstigste scenario 2 meter. Maar dat doen ze niet. Dus je moet oppassen bij... Daarom lees ik altijd zodra... Angstmakerij. Ja, en wat ik dus doe, ook de brandweer zeg... Oh, met de bezuiniging op de brandweer komt de brandveiligheid in gevaar. Nou, dan ga ik onderliggende rapporten proberen te lezen. Dus dat blijkt dat brandmelders niet zijn meegenomen... en dat brandmelders al eerder detecteren. Dus mensen gaan om hun straatje te doen allerlei argumenten aanhalen... En daarom, ik word helemaal scheetsziek van de volgende persoon die komt zeggen... het kan niet zo zijn. Weet je wel, dus je kan ook gewoon zeggen... bijvoorbeeld, je hoeft geen beperkende maatregelen te nemen... maar als Rutte dit staat, zegt, dames en heren... als de ziekenhuizen geen mensen meer kunnen opnemen... dan zult u in de ambulance liggen of zult u thuis moeten liggen. Als er geen plek meer is in de ziekenhuizen, kunt u... we gaan geen corona-beperkende maatregelen doen... maar als je corona krijgt en de ziekenhuizen zijn vol, zit je ook vol. Is ook een oplossing, Kat. Ja. Maar wat je net aanhaalde over wetenschap. Ja. Kat? Ja? Ja, wat ik aanhaalde over wetenschap, sorry. Ja, over wetenschap. Nou, ik ben het met je eens, maar daarvoor zei jij ook tegen Erik of tegen iemand anders... Ja, maar iedereen mag alles zeggen. Ze mogen alles zeggen, maar dan mag ik zeggen dat het onzin is. Juist, inderdaad. Want als je bijvoorbeeld... dat komt één keer in de zoveel tijd weer terug. Ik kan me nog herinneren, ik geloof 2008, dat meneer Rutte... die toen nog in oppositie was, en nog geen minister-president... en die ging toen zo'n vrijdenkersruimte openen in de Tweede Kamer. Ja. Want ontkenning van de Holocaust, dat moest kunnen. Ja. Nou, ik vind van niet, want de wetenschap heeft aangetoond... het is gebeurd. Ja, maar, en dus als je zegt van dit bestaat niet of dat is niet zo... Nou, dan moet je gewoon zo iemand met zijn neus in die boeken... of dan moet dan moet je zeggen, kijk, als iemand zegt... Holocaust is niet gebeurd, dan zeg ik, meneer, dit zijn de feiten, dit is... Dit is Auschwitz, daar zijn de ovens. Oké, als jij zegt dat het niet gebeurd is, bewijs het dan. Bewijs dat het niet gebeurd is. De atoombom is gegooid op Hiroshima. Dus het gaat ermee om dat mensen zeggen... kijk, mensen sturen me een mailskat. Ja, je moet dit aan de kaak stellen, je moet dat aan de kaak stellen. Ik zeg tegen die mensen... kijk, er gebeuren foute dingen door overheden. Zoals de belastingtoeslagenaffaire, schandaal, falende bestuurders. Als je kijkt naar de mondkapjes in de verpleegtehuizen, daar is RIVM meer schuldig aan. Kijk naar wat RIVM in zijn dingen heeft geschreven. Jaap van Dissel zei in januari nog, ja, het coronavirus komt niet. Dus RIVM heeft ook fout ingeschat. Kijk naar dat hele ding wat in Engeland onderzocht is over die groepsimmuniteit, wat Rutte ook heeft gedaan. Dus het klopt allemaal. Maar Het jammer is dat mensen... Ik kan niet snappen dat er mensen in de wereld zijn... die zo achterdochtig zijn. Ik denk, daar heb je een heel triest leven. Ja, maar ik denk toch, als je dan hoort over nu de derde boost-injectie... Ja. waar ze nu over praten en waarschijnlijk over 2 maanden dan toch ingebreid wordt... Dan denk ik, ja, het wordt waarschijnlijk iets met een griep-injectie... dat voor bepaalde leeftijdsgroepen... Ja, net zoals influenza, de griepprik. Ja, influenza is hier. Ja. Kat, wat ben je toch een zeer intelligente vrouw. Hoe oud ben je? Ik denk 4 jaar ouder dan jij. Of 64, daar. En ik ben vast een luisteraar van je programma. Moet je niet werken straks? Nee. Jij bent een van die rijke witte vrouwen die niet... Paul Brouwer, dan hoef je niet te gapen. Witte vrouw, ik ben gewoon blank, hè. Oh ja, sorry. Maar ben je dan van Germaanse, Pictische of Keltische afkomst? Ja, net als die blanke Germaan die altijd bij jou die column doet. Ja, toch? Ja, okay. Dus jouw voorouders zijn ook uitgemoord door die buitenlanders en hebben vrienden. Nou, ik zou je vertellen, die hadden het natuurlijk ook niet makkelijk. Nee. Maar kijk, dat was zo in het verleden. En daar kun je de druk om maken, maar dat was zo in die tijd. Ja. En ik moet zeggen dat... We moeten vooruit kijken. Dat ben ik. Toevallig heb ik vandaag weer... weet je wat ik jammer vind, Kat? De mensen ga je daar indelen op grond van waar je vandaan komt. En ik zeg, ik wil me altijd verzamelen op grond waar we naartoe gaan. Dus mensen denken vaak, omdat ik dit uiterlijk heb... dan moet ik alle mensen die op me lijken leuk vinden. Nee, ik vind mensen hun gedachten. Maar trouwens, ik word omringd door mensen die anders denken... dat vind ik ook leuk, want dat dwingt me iedere keer weer tot nadenken. Maar ik vind het wel wat de laatste tijd is, dat op huidskleur, of bijvoorbeeld wat je van de week was dat weer in het nieuws, dat een werkgever die bepaalt dan, ik weet niet of dat in Nederland was, dan moet je als je een brief schrijft, hij, hem, ja, of zij, haar. Dan denk ik, ja, maar als je Kat heet, nou, of je heet Isabella. Ja. Nou, dan is het toch heel duidelijk dat het een haar is en een zij. Lieverd, dus ik vind dat overbodig. Lieverd, maar ik zeg nog steeds neger, ik zeg nog steeds pisnicht. Vorige week die uitzending met die drie homo's, was alles wat verboden was, hebben we gezegd. En wie het niet bevalt, die bekijkt het, zolang het wettelijk niet verboden is. Nou, ik weet nou dat je voor de rechter gesleept werd omdat je negerin zei. Maar het kennelijk gefrustreerde negerin en ik heb de zaken glansrijk gewonnen. Ja, want maar ik ken dan het denk recht. Ik, kijk, ja, maar dan denk ik, wie denkt te bepalen wat jij... Of, dat zijn gewoon normale woorden die in mijn dikke vandalen ook voorkomen. En ik vind het erg dat mensen mij Hindoestaan noemen, want dat betekent dat ik niet besta. En ik ben een Nederlander en ik ben een Amstelstani. Maar ja, achterlijke mensen blijven er. Ik kan er ook niets aan doen. Ik hoorde net heel mooi die twee meisjes die een nieuw alfabet hebben gemaakt bij Mieke. Maar ik weet nog dat de vrouwen in 1970 had je die feministische vrouwen. Die hebben toen een alfabet gemaakt met alleen vrouwen. En ik was in 83 op de Prinsengracht in de feministische bibliotheek. En sindsdien gebruik ik dat om te spellen. Weet je wel, dus alleen maar vrouwennamen. Ik spel met vrouwennamen en dan zeg ik totdat het... Dus je moet er zelf wat aan doen. Ja, inderdaad. Dat vind ben ik ook. Helemaal met je eens. Nou, Kat, dat was een zeer aangenaam gesprek. Ik wens je een fijne maandagochtend. Eens gelijk. Doei, doei. Doei. Doe maar meneer Bram, op lijn 4. Hoi. Goedenacht, Bram. Ik had niet gedacht dat ik ooit nog een keer met jou zou bellen, maar het is toch zover gekomen. Oh, vertel. Ik heb een paar fundamentele vragen. Overigens wil ik eerst even reageren op jouw eigen opmerking net, dat je scheidsziek werd van mensen die roepen dat het kan niet zo zijn. Mm. Die aardige mevrouw van net deed precies dat. Het kan niet zo zijn dat men in Israël hun eigen mensen vermoordt. Nee, ze zegt ze zullen dat niet doen. Ze zullen dat niet doen. In Israël zullen ze dat niet doen. Maar goed, maar ik bedoel, het is meestal zo dat komen. Het kan toch niet zo zijn dat anno 2021 wij nog niet allemaal van het gas af zijn. Dan zeg je, ja, het kan wel zo zijn. Kijk maar om je heen. Politici gebruiken vaak en lobbyisten verstaan, gebruiken vaak die zin. Politici en lobbyisten, het kan niet zo zijn. Dan zeg ik altijd, het is zo. Oké. Okay. Nee, hey, jij weet nogal wat, hè? Ik heb een paar fundamentele vragen waar niemand mij antwoord op geeft. Oké, vertel. Waarom heeft corona de A-status? Met een fatality rate van 0,14%. Ik snap er niks van. Oké, het heeft deze status omdat het niet alleen om die doden gaat, maar het gaat om de overbelasting van de zorg. En als het zegt, ja, maar die is georganiseerd in de laatste tientallen jaren. Ja, eens. Maar als je kijkt naar China, hebben ze extra ziekenhuizen uit de grond gestampt. Maar die gezondheidszorg kost klauwen met geld. Dus wat je gaat krijgen als een deel van je bevolking massaal ziek ligt op die IC's, heeft je economie klappen, heeft je ding klappen. Ja, en oudere mensen... We hebben 100 miljard uitgegeven. Ja, maar vriend, oude en kwetsbare mensen gaan er wel aan dood, hè? Dus dat oude en kwetsbare mensen gaan er wel aan doen. Daar hoor ik toevallig zelf ook bij. En toch kies ik er niet voor. Nee, maar het is jouw goed recht, Bram. Ik snap de cijfers niet. En ik zou heel graag willen... Ik heb zelfs alle Kamerleden aangeschreven, maar die reageren ook niet. Natuurlijk gaan ze niet reageren. Reageren ook niet. Tuurlijk gaan ze niet reageren. Misschien dat jij reageert. Wat is je vraag? Ik kijk naar de cijfers en ik snap ze niet. Nee, oké, dan ga ik je die cijfers proberen uit te leggen. Oké, dan begin ik bij de fatality rate, 0,14%. Ja, maar als 100 mensen... Kijk, als influenza kregen... Als 1 miljoen mensen influenza kregen en 0,14%, dan praat je over 140.000... Of wat? 1 miljoen, 0,14... Als je me gewoon de cijfers laat geven, Prem, dan mag je daarna wat mij betreft reageren. Oké, kom maar. Als de fatality rate 0,14% is... Ja. En er zijn ongeveer 20.000 doden in Nederland, dat is wat de RIVM zegt... Ja. Dan denk ik dat die doden, als ze doodgegaan zijn aan corona, tenminste allemaal besmet moeten zijn. Ja. Klopt dat? Ja. Dan zijn dat er 13 miljoen. Ja. Maar er waren er maar 2 miljoen besmet. Ja. Nee, 2 miljoen gedetecteerd. Oké, kijk. In het begin werd er niet zoveel getest. Dus je wist niet of mensen corona hadden of niet. Dus dan waren mensen ziek. Dan waren mensen ziek, maar wat ik denk. En een heleboel mensen zijn doodgegaan. Er is geen sectie op het leeg gepleegd. Dus als ze weten bij de doden, dus mensen die de dood, kijk, in die verpleeghuis zijn mensen doodgegaan, maar ze wisten niet of het corona was of niet. Dus bij de doden die ze hebben, dus er zijn zeker 18.000 doodgegaan, maar er kunnen meer zijn. Dus de fatality rate gaan ze uit van de zekeren. De onzin, ik denk dat de mortality rate hoger is. Maar ik kan dat niet bewijzen, omdat er of nu zijn al die mensen getest. Als je kijkt nu naar het aantal positief geteste mensen, en je kijkt naar de opnames in de IC en het ziekenhuis, dan zie je dat er een soort congruentie is. Dus je ziet als er meer, als er, laten we zeggen, 100 besmettingen zijn, dan weet je dat er 10 ziekenhuisopnames zijn. Hé, hey, ik heb eigenlijk een veel belangrijkere vraag. Oké. Okay. Met deze cijfertjes, ik denk niet dat we eruit komen vanavond. Want nee, het is vervolgen met onzekere Bram, cijfers. Bram, het is nacht, hè. Het is niet vanavond. De avond eindigt om 12 uur. We zijn nu in de nacht, in de holst van de nacht. En wat wil je daarmee zeggen? Dus je moet je wel correct uitdrukken. Jij zegt, deze avond komen we er nu uit, maar de avond is daar voorbij. Deze nacht komen Oh, wat jij wilt. Nee, omdat jij praat over correctheid. Dus ik denk, laten we dat maar correct doen. Dat is goed. Het vaccin is voor 95% betrouwbaar. Wat betekent dat? Niet betrouwbaar. Dat het is voor 95% effectief. Ah. Dus en kijk, hoe weten ze dat? Weet je dat? Ja, dat hebben ze uit de data. 100 mensen kregen corona. 100 mensen zijn ingeënt. Dan bleken dat 5 mensen gewoon corona kregen en het vaccin niet werkt. Oh, zal ik zeggen hoe de data die ik heb? Ja. Ik heb een studie gemaakt van cholesterolverlagende middelen, want daar gebeurt precies hetzelfde. Ja. Daar roepen ze ook dit soort getallen. Nee, maar deze getallen, er is een website van de Amerikaanse, waar alle data staan van al die dingen. En daar haal ik het van. En dan ga ik naar die site. Dus ik weet niet waar je cholesterolverhalende data vandaan hebt gehaald. Maar ik werk alleen met betrouwbare data. Wikipedia is geen betrouwbare data. Nee, dat... Ga maar naar mijn webpagina, dat klopt ook niet. Dus... Ja, nee, je kunt me van alles roepen. Het ANP-nieuws heeft vorige week de onderzoeksresultaten van Pfizer op het nieuws geroepen. Ja. Als ik die data pak en ik ga rekenen, dan kan ik die 95% uitrekenen. Ja. Maar dat is, en dat gebruiken ze altijd bij de farmaceutische industrie, de relatieve risicoreductie. Ja. Die heeft niets met betrouwbaarheid te maken. Nee, het gaat bij, je praat steeds over betrouwbaarheid, je moet over effectiviteit praten. Hè? Nou, ik zou nog veel liever de NNT van de vaccins weten. Weet je wat dat is? Nee. The number needed to treat. Oké, dan zullen we dat een keer bestuderen. Maar ik heb een probleem, het is bijna 3:01. Ja, maar ik zou het heel fijn vinden als je erop terugkwam. Want nee, ik ga er niet op terugkomen. We hebben vandaag Talk Radio. Volgende week gaan we met de fantastische zanger per muzikant praten. En dan gaat het weer daarover. Je gaat me nu vertellen dat ook jij me geen antwoord gaat geven. Nee, ik geef je antwoord. Maar jij zegt, je wil een NNP weten. Maar dat heb ik nog niet bestudeerd. Dus ik weet niet waar je het over hebt. Dus daar kan ik niets zinnigs over zeggen. Nou, dus als ik niets zinnigs kan zeggen, ja, dan moet ik ermee ophouden. Wat ik je mee wil geven, Prem, is... Ja. Ik vrees dat de NNT van de vaccins... Als ik naar de relatieve risicoreductiegetallen kijk... dan verwacht ik een NNT van boven de 100. Ja. De NNT, en dat zijn metastudies geweest... van cholesterolverlagende middelen... geven aan dat die in de buurt van de 400 of hoger liggen. Oké, okay, dus... Dat ik wil zeggen... Bram, dat ik, wil begrijp, zeggen, Prem, ik begrijp niets van wat je zegt, maar ga door. Ik denk mijn luisteraars ook niet. Dan ga ik het uitleggen. Want het is heel belangrijk. Ja, maar ik moet straks naar het nieuws van 1 uur, hè, dus je hebt nog 60 seconden ongeveer. Dat lukt mij. De NNT geeft aan hoeveel patiënten je moet behandelen om er bij 1 succes te hebben. Als bij cholesterolverlagende middelen de NNT boven de 400 ligt... Maar dat is een middel, dit is een vaccin, idioot. Ja, dat maar een vaccin schelen, is geen medicijn. Een vaccin is wat anders dan een medicijn. Dat is me helemaal bekend. En de cholesterolverlager is geen vaccin, maar een medicijn. Je vergelijkt appels en peren. Luister, Prem. De NNT is gewoon een statistische grootheid... die je zowel op vaccins als op medicijnen kunt toepassen. Ja, nou, oké, dat vind jij. En dan zal ik zal dit van de NNT zal ik binnenkort vragen... als ik weer ga lunchen met een van de wetenschappers. En dan zal ik het vragen. Maar op dit moment zeg ik tegen jou... als je de medicijn van cholesterol vergelijkt met een vaccin... dan ben jij volgens mij niet goed bezig. Maar jij hebt het recht om niet goed bezig te zijn. Luister, ik vergelijk de methodieken die er gebruikt worden... Ik snap dat je de methodieken wil vergelijken, maar ik vind... vind, als je MeToo Deacon vergelijkt, ga dan MeToo Deacon vergelijken van de difterie en de kinkhoest en de polio en de gele koortsvaccins. Ik doe een laatste poging. Nee, want ik heb geen tijd meer. Oké. Okay. Dus, maar ik stel het zeer op prijs dat je gebeld hebt, Bram. Hoe oud ben je? Ik ben 67. 67 jaar en je laat en je niet vaccineren. Ik heb mijn hele leven met getallen gewerkt en testen gedaan en conclusies moeten trekken. Oké, okay, dus en, jij en bent een statisticus. Ik zie gewoon dat er met die cijfers gerommeld wordt. Oké, okay, dan stel ik het volgende voor. Dan, dan schrijf je een artikel van 2 A4'tjes en die stuur je naar Pound om te vragen of het op de site kan of dan geen stijl of zoiets en dan kijken we. Maar Bram, ik moet naar de nieuws van 1 uur en dan ga ik naar al die andere bellers. Thanks, prettige nacht. Sander, Kumar, Oliveira, Jaco Schippers en meneer Dammers, u moet allemaal even wachten na het nieuws van 1 uur. Ik wil de liedje draaien van mijn gast die volgende week komt, maar dat gaat waarschijnlijk ook niet meer lukken, en Paul. Dus moet ik maar voortplaten na het nieuws van 1 uur. U luistert naar Zwarte Priet Praat vannacht met Talk Radio, omdat het de 299ste aflevering is van het gewauwel van uw zwarte opper-Nederlander op deze nieuwsactualiteit en rampenzender Radio 1. NPO Radio 1. Het is 1 uur, Wouter Walgemoed met het NMS Journaal. In het derde kwartaal van dit jaar is het aantal asielverzoeken opgelopen tot 8845, ruim 2,5 keer zoveel als in het tweede kwartaal. Volgens het CBS is het de sterkste stijging sinds de laatste maanden van 2015. De meeste asielzoekers die van juli tot en met september een eerste asielverzoek deden, kwamen uit Syrië. Maar de stijging van Afghaanse aanvragen was de sterkste. Van Afghanen kwamen in het derde kwartaal ruim 7 keer zoveel asielverzoeken binnen. De stijging valt in dezelfde periode dat de Taliban in Afghanistan de macht grepen. Het financieren van kolencentrales in arme landen wordt nog dit jaar gestopt, is afgesproken op de G20-top in Rome dit weekend. De rijke landen hebben geen concrete datum genoemd waarop ze zelf stoppen met kolencentrales, tot teleurstelling van onder andere VN-chef Guterres. Op de G20 is verder besloten dat er wereldwijd een minimumbelastingtarief gaat gelden voor multinationals. Alle afgevaardigden op de klimaattop in Glasgow worden komende dag welkom geheten door de Britse kroonprins Charles. De top over de aanpak van de klimaatverandering ging officieel afgelopen dag van start. Maar komende dag houden de grote leiders een toespraak. De top duurt tot 12 november. Verschillende plaatsen in Nederland hadden afgelopen middag en avond wateroverlast door felle regenbuien die overtrokken. In Meppel dreigde het platte dak van een autoherstelbedrijf in te storten, doordat het regenwater op het dak bleef staan. De brandweer moest eraan te pas komen om het water weg te pompen. Ook enkele woningen liepen vol. In Groningen liep een tunnel onder. In Apeldoorn en Nunspeet kwamen straten onder water te staan. En ook de A30 tussen Lunteren en Ede-Noord overstroomde. Het weer voor nu, opklaringen vannacht. Vooral bij zee is er ook kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag ook aan de kust soms een bui. In de rest van het land grotendeels droog en af en toe wat zon. Het waait stevig bij zo'n 12 graden. Dit was het NWS-journaal. Het is maandag 1 november 2021. Het is 1:02. U luistert naar de nationale nieuwsactualiteiter en rampenzender van Nederland, NPO Radio 1. Welkom bij het tweede en laatste uur van de 299ste uitzending met dank aan Wout Prins voor deze data van Zwarte Priet Praat. Met als gasten u, de luisteraars. Techniek Paul Brouwer, regieassistent telefoon Zan Giorgio Blonk. Ik ben Prim Radekjesjoen. U kunt reageren op Twitter, apenstaat ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat, de Radio 1-app. En u kunt mailen naar zwartepriet praat, apenstaat.pownet.tv. En u kunt bellen 0800-1121. Even de tweets op René Mol, René de Kapperkant, techneut Arjan Heet Paul. Starten met Denise naar Nieuwsprim. Sorry René, ik heb zoveel bellers, dus ik kan nu nog even geen liedjes draaien. Maar ik wil iets van Ronald Snijders draaien, iets van Denise Jenna, iets van Humphrey Campbell. Dus het wordt allemaal dinges. Oké, ik ga even de Radio 1-app voorlezen allemaal. Die bellers van jou zouden gewoon een korte golf radiosender moeten gaan beginnen, zegt Johan. Wouter Kelder, complimenten. Prim, leven het vrije woord. Prim, gaan de mensen echt dood, Christ, aan corona? Of gaan ze dood met corona? Ja, ze gaan dood omdat corona hun longen zorgt dat er allerlei longembolie en zo komt. Hoi Prim, de A-status van corona geeft wettelijke mogelijkheden, meer slagvaardigheden. De virulentie, besmettelijkheid is groot van corona. Groetjes Evelien. Hey, opper-Nederlander, ben je afgevallen? Ja, nee Mitch, je kijkt, de televisie was vroeger altijd breedbeeld TV, zie ik er altijd dikker uit. En ik laat me altijd lelijker schminken, zodat in het echt mensen zeggen, oh Prim, je ziet er beter uit dan op tv. Jasper, ik wou ook liever niet bellen als ik naar deze genoegelijke meneer mag luisteren, Flo van Kamp. Leuke uitzending vandaag, Frans van Klaveren. Jasper neemt zijn gesprekken met de radio op en zet ze vervolgens... op zijn dubieuze YouTube-kanaal. En dat YouTube-kanaal heet Jasper Bisshoff. Oh, dat wist ik niet, Johan. Dank je wel voor jouw informatie. Zo leer ik nog wat. Het vaccin COVID is gemaakt door een computer, niet te vergelijken met traditionele vaccins. Je lichaam wil geen chemie, er gaan 30 mensen dood aan medicatie op lange termijn. Oké, Roland Mugger, hier lange tweet waar het app. Wel, Prim, mooi statement, meneer Brandsma. Ik vind het niet fijn dat Prim zo denigrerend doet dat Bruls obesitas heeft of maar eens moet afvallen. Er zijn veel heel redenen waarom iemand overgewicht kan hebben. Vaak kan hij niet eens afvallen. De scheldkanonades op Twitter waren zo verschrikkelijk over iemands overgewicht. Niet nodig om aan dat sentiment bij te dragen, Barbara. Weet je, als Bruls niet allerlei mensen zegt wat zij moeten doen, dan stop ik ook om over Bruls te praten. Maar Bruls, Hugo de Jonge en zo, als ze andere mensen de maat nemen omdat die niet gevaccineerd zijn en hij wil dat mensen op het werk een corona-check-app moeten gaan doen, dan denk ik, Bruls, laten we even gaan checken wat er is met jouw obesitas. We bellen vanuit bellen. In Afrika kunnen geen Pfizer en Moderna gebruiken vanwege de infrastructuur op de kosten. Dat klopt ook, meneer Van den Anker. Ze kunnen het niet gekoeld doen. Dat klopt helemaal. 18 oktober heeft uw gast in de uitzending gehad over geleid wonen. Ja, is er bekend hoeveel nieuwe mensen zich hebben opgegeven als vrijwilliger? Vriendelijk. Ik zal het er even vragen, Laurens. Ik zal het even vragen, want inderdaad, een aantal mensen vroegen het. Schandalig. We zijn... Oké, dat is het allemaal. En dan gaan we naar bellers. Zullen we eerst Jacco Schipper doen op lijn 4? Het telefoonnummer is 0800-1121. En we gaan naar Jacco Schipper op lijn 4. Goedenacht, meneer Jacco Schipper. Ja, het valt wel terug schrikken als ik in één keer mijn naam hoor. Maar anyway. Nee, maar jij hebt een exact studie gevolgd. Rechten, toch? Het is totaal geen exacte studie. Het is de domste studie die er is. Ja, nee, maar ik bedoel maar van... Ik heb zelf iets op school gezet. Ik noem het school. Dus een studie. Maar dat is gewoon totaal niet exact. Je hebt natuurlijk iets als empirisch bewijs. Dat gewoon een vaccin werkt gewoon. Ja, klopt. Maar empirisch bewijs is vaak net onvoldoende, Jacco. Want je moet dan heel veel data hebben. Dus dat is dat empirisch bewijs. En dan moet je ook weer kijken. Dan bijvoorbeeld als je kijkt naar mijn genen. Hè, met mijn superieure genen van het Arische ras. Ja, ben ik dan, dus als je mij dan neemt als data. Jij bent een Nederlander met Javaanse achtergrond. Nee, ik hoor tot het Arische ras. Mijn voorouders komen uit India. Dat is het Arische ras. Ja, dat is zo. Nee, maar ik heb je wel eens iets genoemd. Wat zei je? Dat je niet blij was. Oh, dat maakt me niet uit. Iedereen. Ik ben vaak niet blij. Ik ben heel vaak, maar ik ben ook heel vaak blij. Iedere zondagdag ben ik heel blij. Ja, nee, maar ik bedoel, het is gewoon empirisch bewezen dat, min of meer. Ik denk van, ik moet morgen mijn tweede... Ik ben ook lui, dus morgen ga ik pas mijn tweede prik halen. Dinsdag bedoel je? Hè? Dinsdag ga je je tweede prik halen. Nee, vandaag is al maandag. Nee, vandaag. Het is al 1 uur en 7 minuten maandag 1 november. Ja, nee, ik ga vandaag om 2 uur mijn prik halen. De tweede prik. En ik maar vind heb gewoon... je het Ottomaanse BioNTech? Ik weet niet eens. Ik kreeg gewoon een... Dat vind ik heel goed geregeld. Ik kreeg gewoon een sms'je van de GGD. Ja. Van kom opdagen. Ja. En dan krijg je een tweede prik. Ja, maar krijg je een tweede prik? BioNTech Pfizer of krijg je een tweede prik? Want kijk, ik heb voor BioNTech gekozen, want dat is door Ottomanen ontwikkeld. En die Ottomanen wisten wel raad ermee. Ja. Nee, ik krijg gewoon 2 keer dezelfde. Ja, maar krijg je nog. Volgens mij is dat Pfizer. 2 keer Pfizer. Het is BioNTech Pfizer, hè? BioNTech heeft het ontwikkeld en Pfizer gaat er lekker geld mee. Die ontwikkelt het. BioNTech is van 2 mensen van Ottomaanse afkomst in Duitsland. En die hebben het ontwikkeld. En Ottomaans bedoel je Turks of wat? Ja, je zou het zo kunnen noemen, maar... Nee, je moet wel een beetje nadenken, Jacco. Het gaat allemaal een beetje naar een iets hoger niveau. Nee, maar ik vertrouw gewoon op... als ik een appje krijg van, en ze zeggen van... kom langs om een prik te krijgen, dan ga ik gewoon heen. Oké, okay, ja. Begrijp je? Ja. En ik denk van, ik gebruik mijn verstand wel voor andere dingen. Ja. Jij ook trouwens, om mensen als mij te horen te staan. Nee hoor, ik gebruik jullie. De enige reden dat ik dus dat een paar luisteraars me op straat aansprak en ik denk, ja, we kunnen nooit meer bellen. En Ton, die zei toen, dacht ik, nou, dan doe ik één keer Talk Radio. De 299ste uitzending, jubileum. Dus doen we één keer weer ouderwetse Talk Radio. Ja, nee, maar ik ben een... We spreken ook alvast nog een keer. Oké, okay, dankjewel, Jacco. En veel succes straks om 2:00. Als je prik gaat, in welke stad woon je? Baren. Oké, wil je dan tegen de... Vorstelijk Baren noemen ze het. Ja, wil je dan tegen de... Ik moet je zeggen, de medewerkers van de GGD... Weet je wat ik schandalig vond, Jacco? Dat kan ik je nog wel vertellen. Nou. Ik heb toen een brief gestuurd. Ik woon in Amsterdam en ze hadden te weinig mensen... en toen voor de priklocaties. Toen dacht ik, ik ga me gewoon opgeven als vrijwilliger. Dus ik ga me opgeven, dan kan ik... Al moet ik daar gaan staan om mensen de weg te wijzen... of auto's te parkeren. Ik dacht, laat me... Weet je, ik heb wat tijd, laat me dat doen. Ga ik naar de site van de GGD, moet ik me via een fucking commercieel uitzendbureau aanmelden. En die willen ook nog een bewijs van goed gedrag. Moet ik al mijn informatie en data geven. Zo ver zijn we gevallen, terwijl er een fucking SP en GroenLinks wethouder en een GroenLinks burgemeester is, levert de gemeente Amsterdam zich uit aan commerciële hoeren uitzendbureaus om mijn data te hebben, zodat ik ben. Dus ik ben niet meer daar gaan staan, want ik weiger mijn data af te staan aan commerciële bedrijven die over de ruggen van de arbeiders geld verdienen. Maar goed, met die wijsheid, Jacco, doe de groeten aan ze. Doe ze de groeten voor me in Baren. En bedankt ze. Ja, doe ik zeker weten. Doei, doei. Hey, we spreken elkaar. Doe meneer Kumar maar op lijn 2. Goedenacht, meneer Kumar. Ja, met Kumar. Ja. Mijn voornaam is Vitold. Vitold Kumar. Ik heb een spetuw familie van de beroemde, wereldberoemde, geweldige zanger Kishore Kumar. Nee. Oh, wat jammer dan. Hij heette trouwens geen Kumar, hij heet eigenlijk Ganguly. Maar zijn artiestennaam was Kishore Kumar. Maar u moet maar een keertje zijn muziek gaan horen. Echt heel goede liedjes. Maar goed, zegt u het maar. Dat is goed. Ja, ik wil zeggen, er worden mensen besmet met het virus. Het coronavirus. Het Chinese coronavirus, ja. Ja, en die merken niks. Klopt. Die krijgen nergens last van. Klopt. Dat betekent waarschijnlijk dat ze dus niet verzwakt zijn. Of niet, zoals ik. Als ik corona zou hebben, zou ik niets merken ervan. En kleine kinderen merken er ook niets van. Een aantal, sommigen wel. Maar ja, er zijn een heleboel mensen die corona hebben... en positief testen en ergens last van hebben. Maar dat virus betreft de hele mensheid. En... Nee, niet de hele mensheid. Een deel van de mensheid, want een deel is immuun, meneer Kumar. Dat is waar. Dat is waar. Maar het is over de hele wereld verspreid... Ja. Dat wil ik zeggen. Ja. En dat heeft waarschijnlijk te dat maken met... Dat komt omdat de Chinese troepproducten ook over de hele wereld worden verkocht. China is de fabriek van de wereld. En dan is ze overal. En dan gaan die troepproducten daar en die mensen racen erachteraan... want ze willen geld verdienen en dan gaat het de hele wereld over. En dan, ja, dan besmetten we elkaar. Ja, maar een van de dingen die ook verspreid is over de hele wereld... dat is het bespuitingsmiddel van Monsanto... Ja, klopt. Daar heeft Bayern heeft daar heel veel problemen mee. Want die moet nu steeds allerlei schadevergoeding en zo betalen. Ja, maar dat is een neurotoxine. En dat eet iedereen nog steeds die niet onbespoten groente en vlees eet. Ja, en het is in de VS, dacht ik al, verboden. Maar in Europa nog niet. Nee. Ja, er is... was het nou Reporter of Argus die er heel veel aandacht aan heeft besteed op Radio 1? Juist. Maar ook, wat ook verzwakt immuunsysteem is medicijnen. Ja, eens. Weet u wat het immuunsysteem wel versterkt? Ja, tuurlijk. Bruine rum. Bruine rum. Ja, ja, alleen dat is van melassen gemaakt. Alleen die alcohol, hè, die verzwakt een beetje. Nee. In mijn geval zorgt alcohol dat de virussen doodgaan. Ja, dat denken de meeste mensen. Dat is natuurlijk niet zo. Natuurlijk is het niet zo. Maar kijk, wat ik wil zeggen... Kijk, maar daar begon ik ook mee. Als we allemaal een gezonde levensstijl zouden hebben... Dan kijk, en wat ook weer gebeurt... Je moet als kind zand eten, dingen happen... want daar bouw je resistentie op. Maar hier leven we helemaal in een smetvrije wereld. Kinderen moeten met de dingen rijden. Dus ja, we leven in de penthouse van de wereld. En als je in de penthouse van de wereld bent... dan kan je niet met je poten in de modder staan. Als je niet met je poten in de modder staat... dan krijg je ook een zwakker immuunsysteem, hè? Ja, maar Dus eigenlijk moeten we pleiten dat alle Nederlanders gedurende een jaar in een die achter dingen, Timbuktu of zo gaan wonen. Dat ze daar alle ziektes krijgen die er zijn en dan komen ze gesterkt terug. Ja, of ze overlijden. Ja, nee, maar als je ze jong stuurt, dan overlijden ze niet, maar worden ze sterk. Juist. Kijk, ik heb als kind tussen de koeienpoep gespeeld en gras en ik had al die dingen. Dus daardoor ben ik zo sterk. Juist, ja. Dat klopt. Maar, ik ben wel gevoelig voor het influenza-virus, maar dan lig ik een week in bed met thee en bruine rum met citroen en dan ben ik weer beter. Ja, maar zo'n virus... De beste medicijn voor virussen is bruine rum met thee en citroen. Ja, maar zo'n virus... Dat, trouwens, bruine rum is ook goed als u niet ziek bent. Influenza-virus, dat is leverreiniging eigenlijk. Ben ik ook met u eens? In de Chinese geneeskunde is dat bekend. Ja, daar ben ik ook met u eens. En daarom moet je die lever ook dan reinigen met bruine rum en thee en citroen. En dan reinigt het ook. Maar ik kan niet meer tegen alcohol sinds ik gestopt ben. Met alcohol drinken. Dat is ook zo wat. Nee, maar weet u wat grappig is? Ik at vroeger graag bruine... Ik kraag puntjes, hè? Dus als ik brood eet, puntjes. En je hebt die witte puntjes. Maar ik heb nu... Onze bakkerij is begonnen met bruine puntjes. En ik ben toen de bruine puntjes gegeten. En ze hebben nu ook bruine puntjes met sesamzaad. Dus, en nu wil ik op straat graag een broodje kip eten. Maar die hebben nog dat stomme witte... We waren zaterdag had Pont een soort brainstorm-sessie. En toen hadden ze een soort broodje. Maar dan was het een wit broodje met een soort worstje. Maar dan was het op zich... Maar ik kan dat wit brood niet meer eten. Dus het klopt, als je stopt met alcohol... Ik kan niet meer tegen witte puntjes. Omdat ik alleen maar bruine puntjes eet. Dus ja, dat is waar. Ja, als je, dan kan je er niet meer tegen. Daar heeft u een punt in. Maar ik gebruik maar vlierbloesemthee als ik verkouden word. Vlierbloesemthee, en dat kan je ook doen. Maar wat nog veel beter is als u dan die Chinese groene thee... met gember en een beetje koriander. Ook. Oh, koriander. Oh ja, dat is een goede tip. Ja. Je kan ook gember met koriander doen, vers. Verse gember en koriander. Kan je allemaal doen. Maar ja, hoe oud bent u? 70, bijna. Ja, kijk, ik wil niet zo oud worden, dus ik denk... laat me maar roken, bruine rum drinken, groot vlees eten... zodat ik dan een beetje op tijd dood ga. Ben jij ook in februari jarig? Ja, 4 februari. Ik 8 februari. Maar dus, dus ik denk ook, waarom willen mensen altijd zo lang leven? Ik denk, als ik nou lekker goed dood ga... zolang ik maar kan zuipen en eten, dat vind ik alles prima. Ja. Op een gegeven moment, dan merk ik het wel. Dat is waar. Ik moet zeggen, ik had een tijdje niet gedronken. Gisteren. Om de zoveel tijd heb ik een tijdje dat ik geen alcohol drink. Dat detox ik even. En toen ging ik zitten en het was voor de kleinkinderen waar wij. Het was een vermoeiende dag geweest. En ik dacht, ik ga lekker een borreltje nemen. Gewoon even. Nou, ik werd een partij dronken. Zo broep meteen in bed gevallen. Toen dacht ik, Prim. Als je inderdaad een tijdje niet drinkt en je drinkt weer. Dan is het weer even boef meteen. Maar ja. Nu is het weer opgebouwd. Maar goed. Maar meneer Komar, u hebt helemaal gelijk met wat ze zeggen. Zullen we daar maar een pleidooi houden dat de mensen een beetje moet letten... de mensen die lang willen leven en niet dood willen gaan en zo... dat ze een beetje moeten letten op hun, wat ze in hun lichaam stoppen? Nou ja, tuurlijk. Maar ik ben niet tegen vaccinaties. Nee. Maar het is een beetje eenzijdig. Want als jij Echinacea in huis hebt of catclaw... en als je dan zoiets als een virus oploopt... Dan moet je dat gelijk nemen. Want wat de mensen gedaan hebben, is gelijk paracetamol. En dan verzwak je nog meer. Ja, paracetamol moet je niet gebruiken als je virus hebt. Nee, maar dat hebben ze allemaal gedaan. Ja, dat klopt. Niet zo slim. Dat is, je moet eigenlijk je lichaam het laten. Paracetamol onderdrukt de pijn. Je moet eigenlijk je lichaam laten werken en je moet de pijn voelen, zodat je ook weet wat je moet doen. Ja. Meneer Komar, dank u wel voor uw wijze inzicht en ik wens u een aangename nacht op uw 70-jarige leeftijd. Bedankt. Dank u wel. Doei. Mag ik Tineke op lijn 4 alsjeblieft? Luisteraars, het is 17 minuten over 1. U luistert naar de 299ste uitzending van Zwarte Piet Praat. Jacco, je moet geen voice-app sturen op de Radio 1-app... want ik kan geen voice-apps beluisteren. Vooral niet van 37 seconden. En luisteraars, u luistert dus naar Zwarte Piet Praat. U had de 99ste uitzending, het is 18 minuten over 1. We hebben dus nog 42 minuten. En ik ga naar beller Tineke op lijn 4... aan het telefoonnummer is 0800-1121. Goedenacht, Tineke. Hi, goedenacht, Prem, met Tineke. Ik heb een grandioos idee. Zegt u het maar. Onze Kamerleden hebben straks 14 dagen kerstreces. Serieus, hebben ze zo lang kerstreces? Ja. En als ze daar nou 10 dagen vrijwilligerswerk doen... Een heleboel doen het, hè? Een heleboel gaan. Nou, maar we hebben er 150. Ja. Die gaan in een zaal zitten en ze nemen iedere dag 2 mappen door van de toelagenaffaire. Ja. Dat zijn 300 dossiers per dag. Ja, eens Tineke. Ik weet wat ik het ergste vind. Wat ik het ergste vind, wat die toeslagenschandaal zal zien... en dat zag je ook bij justitie en bij belastingdienst... het zijn zulke verkokerde organisaties, zo in een fuik. Als ik mijn advocatenkantoor nog had... zou ik nu hebben gezegd, geef me al die dossiers... ik los het echt binnen 3 maanden op. Er moet gewoon iemand zitten beoordelen, maar je moet met een frisse blik kijken. En ze zijn nog steeds bezig, die vrouw die dat kort geding heeft gewonnen ook... ze zijn nog steeds bezig, want hun hele houding is nog steeds... wij hebben niets fout gedaan en je bent een misdadiger. Dus hun grondhouding is niet één van oplossen... maar is één van tegenduwen. Dus je moet het weghalen bij de belasting. Ik ben het helemaal met je eens. Maar dat doen we dus met de Kamerleden. Die zijn begaan met de mensen van de toeslagen. Ze zijn niet begaan met de mensen van de toeslagen. Geen van die Aline Pieter Omtzigt bij het CDA. Denken dat al die andere CDA het Tweede Kamer met hun mond beleden ze. Als ze echt begaan waren, dan had het niet afgehangen... van Aline Pieter Omtzigt en Lenske Leijten hun doorzettingsvermogen. Dan had ook al die fucking vieze vuile VVD'ers... het gedaan. Niemand van ze heeft het gedaan. Nee, alleen maar Pieter Omtzigt en Renske Leijten. Iedereen even een schone lei geven en ze gaan 10 dagen hard aan het werk voor die mensen. Denk je dat die 20 PVV'ers dat gaan doen? Die zijn te lui om dat te doen. Die zitten op de slipdragers van Geertje Wilders. Ze mogen niet eens lid worden van de PVV. Hoe kunnen we zo'n dossier laten beoordelen? Nee, maar ze moeten allemaal even... En denken dat die Wieber en Haga die huisjes melken... die mensen zitten uit te melken, de tijd gaat nemen om dat dossier te lezen. De telefoon gaat staan niet. Dat gaat hij niet doen. Nee, maar ik vind dat eigenlijk best even... dat ze me de kans moeten geven om het wel te doen. Oké, ja, ik vind het een briljant idee van je, Tineke. Maar ik zou je zeggen, het zullen weer de SP, GroenLinks... de PvdA, die zijn een apparatschikspartij, die zullen het ook niet doen. Dus ja, als je geluk hebt, Partij voor de Dieren zal het wel doen. Maar ja, dus dit geloof me, Tineke, het klinkt allemaal mooi... maar als je het bij de... Je had zo kunnen zeggen, we huren... De 200 studenten laatste jaar rechten van de universiteit in. We zetten ze in een dingens. We zetten 4 supervisors erop, advocaten. En zeggen, oké, ga beoordelen en neem een besluit. Klaar. Dat gaan we doen. Daar gaan we ons voor inzetten. Dat ben ik. En Tineke, al ingeënt en alles? Ja, tuurlijk. Oké, en dan lekker naar buiten op stap gegaan? Ja, wat dacht je? Ja, nou, ik wil niet, want je was al die tijd opgesloten, dus... Nou ja, je kan je opsluiten en opsluiten. Ja, maar je bent lekker rond gaan huppelen en ook al lekker naar het terrasje geweest en naar de musea. Nee, want dat is me even te ver. Oké. Maar, je bent... maar ik ga gewoon naar buiten en we doen gewoon dingen die we mogen doen. Uh-huh. En we houden gewoon in de gaten wat er allemaal gebeurt. Ik was dus vanwege de verjaardag van mijn nichtje voor het eerst in de kroeg zaterdagavond... Ik heb alleen water gedronken, want ik was met de auto en ik moest rijden. Maar toen dacht ik, ja, ik kwam weer een kroeg binnen. Toen dacht ik, oh, zo voelt het dus om een kroeg weer binnen te lopen. Ik ben zaterdagmiddag naar het Oktoberfest geweest bij ons in Oudekerk. Ja. Hebben jullie een Oktoberfest? Voor de ouderen, voor de senioren, ja. Van 12 tot 2. Ja. Super, super, super. Allemaal vrijwilligers die ons verwend hebben. Trouwens, heb je de auteur van die 7 zusters is dood, hè? Ja, jammer, hè? Ja, nou, maar ze gaan nu nog weer een boek uitbrengen van haar. Ja, ach. Het leven lacht me tegemoet met boeken. Heb je nog een leestip voor me? Nou, nee, ik zou het zo niet weten. Maar lees je nu minder nu je weer naar buiten mag? Ja, ik ben dus nu aan het woordzoekertje spelen. Oh, oké, dus je hoeft niet meer zoveel te lezen? Nee, ik lees wel. Ik heb de krant, ik heb de libellen. Nee, maar niet meer zoveel boeken als in coronatijd. Ja, maar... ik vermaak me prima. Dat weet ik. Want ik mag mijn luisteraars misschien vertellen... je hebt me thuis ontvangen en je hebt een prachtig huis. En je woont heerlijk. Dus, en de kinderen en kleinkinderen komen op bezoek. Dus jij vermaakt je wel, ja. Ja, precies. Ja, ja, ja. Nou, Tineke, hartstikke leuk dat je weer gebeld hebt. En veel plezier. En volgende keer, waarom mogen wij niet naar de Oktoberfest te komen? Omdat jij nog zo jong bent. Oké. Dank je moet echt een beetje aan de seniorenkant zitten, wil je het leuk hebben. Ik word 60 volgend jaar. Oké, doei Tineke, dank je wel. Doei, doei. Hoi. Doe alsjeblieft Peter op lijn 2, maar ik moet eerst iets voorlezen... en ik moet mijn stomme leesbril gaan hebben. Want dit is, deze technicus is niet de Germaan dingen, maar ik kreeg van Hans Stok de volgende mail. Iets voor jou en of je Friese technicus, dat is dus Anne Bakema. De Blauwe Tijger Producties... In de pelgrimage door natuur en tijd reist Reepke zeilmaker door vier tijdvakken van de oertijd tot in de moderne tijd. In dit tijdsbestek ontwikkelde Friese zich tot stamvaders van alle kustbewonende Nederlanders, werd hun omgeving gevormd en ontstond het hoogtepunt van de Friese vrijheid in de hoge middeleeuwen, toen de Friese qua zelfbestuur een unieke positie innamen in Europa. Nou, dat heb ik daarvoor gelezen, ja, maar je moet Bonavatius moet aan de schandpaal genageld worden. Wie hebben we nu? Peter op lijn 2. Goedenacht, Peter. Goedenacht, Pim. Zeg het maar. Ja, ik wil jou nou eens vragen of je nou eindelijk gezond verstand nu eindelijk eens een keer gelezen hebt. Of ik wat gelezen heb? Gezond verstand? Gezond verstand, dat moet genoeg zeggen. Oh, ja, dat is een of ander blaadje wat je me had aangeraden. Juist. Een soort pamflet. Nee. Dat moet je dan toch eens een keer doen. Waarom, Pieter? Ken je Karel van Wolven? Wat zei je? Karel van Wolven. Je moet maar genoegen doen, Pieter. Je moet je hand even van de microfoon van je telefoon weghalen, zodat je goed kan verstaan. Ik zal hem even van de speaker afzetten. Oh, zie je? Het was op de speaker. Kijk, ik dacht al... Veel beter? Ja, veel beter. Je hebt geen respect voor mijn luisteraars, Pieter. Eigenlijk moet ik je alleen daarvoor de ralum meten. Ja, maar je schreef er altijd zo doorheen dat ik die speaker wel eventjes nodig heb dan. Oké, sorry. Ga je gang. Karel van Wolven, die ken je niet? Of die ken je wel? Nee, ik ken niemand. Echt niet? Nee. Dat is een ex-correspondent van de NRC, buitenlandcorrespondent. Ja. Die heeft een blad opgericht in de zomer van 2020. Het heet Gezond Verstand. Ja, dat heb je verteld in de uitzending al een keer en je bent er een groot fan van. Ja, dat wordt volgeschreven door journalisten, wetenschappers, noem maar op. Ja. Die er alles vertellen wat er gaande is met die corona. Oké, hoe dat blad ook alweer? Gezond Verstand. En die kan ik op internet vinden? Elke twee weken. Maar die kan ik op internet vinden? Nee. Ook, waarschijnlijk ook. Maar is te koop bij ACO. Oh nee, ik ga niet kopen. Bruna? Ik ga niet allerlei idioten hun dingen, ze schrijfsels kopen. Nee, geen idioten toch? Nee, maar ik ga het niet kopen. Ik zal even kijken op... €3,60. Hoeveel? €3,60. Nee, dat is veel te veel. Je hebt geld zat, man. Ik heb geld zat, maar niet daarvoor. Waarom denk je dat ik geld zat heb? Omdat ik het niet aan onzin uitgeef. Jij noemt het onzin, maar... Ja. €3,60, koop ik liever een pornoblaadje dan dat ik Gezond Verstand ga kopen. Nou, je moet het zelf weten, maar daar staat alles in. Ja, maar als ze echt de mensheid willen informeren... Als ze de mensheid willen informeren, moeten ze het gratis verspreiden. En waar de overheid totaal geen aandacht aan besteedt. Nee, de overheid besteedt wel aan meer geen aandacht. Nee, dat klopt. Dat is waar. Dus dat is helemaal waar. Maar het is heel jammer dat je dat niet leest. Want ik had gedacht van, nou, jij gaat wel een keer een exemplaar kopen. Nee. Aco, Bruna. Okay. Peter, ik ga je nu even de waarheid vertellen. Peter, ik ga je even de waarheid vertellen, omdat het toch een 299e aflevering is. Eigenlijk interesseert het me allemaal niet wat jullie vertellen. Ik moet gewoon goede content hebben. Dus dat doe ik geïnteresseerd en dan ga ik hier weg. En dan denk ik zo, dat is weer achter de rug. En dan ga ik weer me bezighouden met dingen die ik interessant vind. Zoals pornoblaadjes kijken, lezen... Nee, dat is niet waar. Ik dacht, ik ga heel erg de ongeïnteresseerde lul spelen. Maar terwijl ik het aan het zeggen was, dacht ik, dit klopt van geen kant. Je bent net zo smerig als Ton, zeg ik al. Wat zei je? Je bent net zo smerig als Ton, zeg ik al. Ja, ik ben smeriger dan Ton. Waarom denk je Ton en ik zijn aanverwante zielen? Ja, je bent duidelijk komt door die bruine rum natuurlijk die je elke dag zuipt. Nee, elke dag. Nou, even kijken. Ik heb vandaag nog niet gezopen. Maar als ik thuis kom, zal ik dan een bruine rum op jou drinken. Oké. En koop nou een keer een blad. Al doe je het maar één keer. En dan wens je de groeten aan het meisje. Oké, en dan zal ik je zeggen wat ik ga doen. Als ik het Gezond Verstand heb gelezen, zal ik het hier spellen en zal ik alle fouten en onwaarheden aan het licht brengen. Nou, moet ik dan weer, maar dan moet ik weer een uitzending hebben als ik geen gast heb, want dan kan ik het helemaal fileren. Je kan er een uitzending mee vullen. Oké, dankjewel Peter. Prettige dag. Hoi. Dan doen we snel Meneer Dammes, voordat we naar dinges gaan, voordat we naar Wilbert Steufbergen gaan, luisteraars, u luistert naar Zwarte Prietprat. Het is de 299ste uitzending op NPO Radio 1. Het is 2:02. De techniek wordt gedaan door Paul Brouwer, niet te verwarren met de autochtone Anne Bakema. Regieassistent telefoon staat Giorgio Blonk. Ik ben Prima Recusion, Twitter, apenstaar ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietprat, de Radio 1-app. En u kunt mailen naar Zwarte Prietprat, apenstaartpownet.tv en u kunt bellen met 0800-1121. Meneer Dammes, zegt u het maar. Ik wou eigenlijk iets anders zeggen, maar Tom verdedigen. Want wat die man waar Henk over Tom zei, dat ja, wat Henk, heel... dat was Henk, die had gebeld. Ja, ja. Dus die haalt dingen, hij heeft het heel goed of niet goed van inbellen. Maar ik kan natuurlijk geen objectieve uitspraken over doen. Ik maar kan wel meneer Dammes, het is uitspraken. Gewoon leuke radio. Henk zegt wat, u zegt wat, dingen ja, zegt okay, wat. Okay. En Tineke lacht in haar bedje en een heleboel andere mensen lachen in hun bedje. Okay, en die zeggen weer okay. Wat. Want dat is het enige wat we doen. En mensen een beetje, klein beetje informatie en veel entertainment. Je hebt een punt. Maar ik wou nog wat zeggen, want ik wou jou bellen. Want ik zat er zaterdag de Trouw te lezen. En daar kwam ik dus die rabbijnse tegen. Wie? Die? En die mevrouw... Benima. Welke die Benima? Rabijn. Ja. Oh, die rabbijn, ja. Die rabbijn, ja. De kop is rabbijn vergelijkt COVID-beleid met nazi's. Felle kritiek. En toen dacht ik, ik moet toch even een prem vragen. Want wat doet dingen zeggen? Sijbrand Boena van de CDA, die burgemeester van... Leeuwarden, Sijbrand Boena, ja. Die zegt dus van, daarom is het zo giftig. Dus hij zegt dat het een giftige uitspraak is. Mm-hmm. Hij komt al later, zegt hij dat nog een paar keer. Maar dan gaat hij voorbij, want het is natuurlijk altijd een connotatie. De Joden werden altijd beschuldigd van bronnen vergiftigen. Dat had hem allemaal te weten. Dat je er helemaal niet op die manier kan zeg maar een aanval op doen, op wat die vrouw zegt. Ja. Dus een beschadigde vrouw van 70 jaar. En onderbouwd was ze weg. Ja, maar meneer Dammes, even. Antwoord... Je kan toch zeggen giftige uitspraak? Ja, ik vind dat Geert Wilders iedere dag giftige uitspraken doet. Ja, ik vind dat Thierry Baudet. Ik vind dat Sigbrand Hama van Buma een heleboel giftige uitspraken doet. Ik vind dat Mark Rutte giftige uitspraken doet. Maar mensen hebben het recht om giftige uitspraken te doen. Ja, je zegt van door. Moet je luisteren. Je kan toch niet. Je moet er ook rekening houden met. De eerste slavenschepen waren geen cruiseschepen. Toch werd die zo goed, voor die normen van die tijd, werden die slavenschepen zeg maar goed, zo goed mogelijk werden ze begeleid. Maar meneer Dammes, begrijp je wat ik bedoel? Nee, je moet dus op een gegeven moment weten wat je zegt. Nee, meneer Dammes, je mag alles zeggen. Ik ben voor het totale vrije woord. En in een woord, zolang uit de botsing der opinies en botsing uit ideeën komen wij nader tot elkaar. Maar jij bent advocaat, jij weet dat. Er is altijd een connotatie, waar niet? Ja, binnen de wet. Maar als ik zeg, als ik iets wil vergelijken met de Holocaust, heb ik dat recht dat het smakeloos is en dat iedereen vervolgens mij de maat neemt. Is ook, kijk, vrijheid van meningsuiting, meneer Dammes. Nee, maar mijn vrijheid is jouw vrijheid om te zeggen wat je denkt. Ja dat en dat u vervolgens zegt dat ik een idioot ben, is ook weer goed. Laat me net vertellen. Nee, jij mag mij een idioot noemen. Ik mag jou een... Zolang ik maar met mijn poten van u afbleef. Ja. Maar luister, je kan niet alles maar onder de mond van vrijheid uiten. Jawel. Die man is een intellectueel, die is een burgemeester, die heeft een functie. Nou, ik weet niet of hij intellectueel is en hij leeft van mijn belastingcentjes, hoor. Ja, want hij was Tweede Kamerlid, hij was de ding. Het is allemaal van mijn belastingcentjes. Ik had jou nodig. Ik denk, doe jij eens een goede uitspraak erover. Want je hebt het over racisme ook. Hoor, ik vind dat die vrouw het recht heeft om alle onzin uit te kramen die ze wil. En Sybrand Hiba-Beursma heeft het recht om te zeggen dat het giftige uitspraak is. En verder moeten we ophouden met die woordenpolitie. Ja, al die woke mensen, die vinden dat je dit niet mag... Functie. Meneer Dammes, burgemeester. Ja, prima, maar al die woke mensen die vinden dat als iemand wat zegt, laten we mensen beoordelen op hun daden. Rutte heeft altijd mooie woorden, maar heeft 10 jaar, heeft mensen gestigmatiseerd in het belastingschandaal. De Belastingdienst heeft ambtenaren of justitie de hand boven de hoofd gehouden. Kijk wat hij doet, hij maakt dit land kapot. Maar verder heeft hij vaak mooie praatjes. Nou, wacht even, met Prem. Je hebt zelf weer Hiroshima bij me bijgehaald. Als je mag Hiroshima ontkennen, vind ik nee, prima. Nee, dat bedoel ik niet. Luister even niet zo snel. als je Hiroshima zegt, er zijn 30.000 doden geweest, dan is dat een feit. Dat kan je controleren. Ja. Als je zegt, het is niet goed of het is slecht dat er gebeurd is, dan is het een morele uitspraak. Ja. Dan kan en je dus allerlei argumenten. Eens. Maar je kan nooit zeggen dat je gelijk hebt. Ja, maar je kan altijd zeggen dat je gelijk hebt. Dan kan iemand vervolgens zeggen dat je idioot bent en ongelijk hebt. Ja, tuurlijk. Maar als ik burgemeester ben. Van de partij van de CDA. Maar dat CDA heeft die christen om Siewert van Linden. Is de partij die Siewert van Linden en zijn kompanen 100 miljoen heeft geschonken. Van ons belastinggeld. Alleen maar vriendjespolitiek en niemand is afgetreden en die mondkapjes zijn niet gebruikt en het onderzoek is weer vertraagd. Meneer Tammens, wakker worden. CDA zit vol met christenhonden. Er zijn een paar goede christenen ertussen en de rest zijn gewoon apparatchik die hun zakken vullen. Ja, oké, dat ben ik met Pieter jou eens. Ze hebben Pieter Omtzigt eruit gedonden. De enige integere CDA die was, hebben ze eruit gedonden. Prem, nog een keer. Als ik het zeg, dat het slecht is, dan gaat er niemand van wakker liggen. Maar als die Bruma het zegt, dan gaan ze zich daarachter verschuilen. Dan zeggen ze, maar het is ook een symptoom van de CDA. Meneer Dammers, het is 4 minuten over 1:30. Ik moet naar Wilbert. Die bereidt zich voor de hele zondagmiddag. Okay. En die zit nu al 4 minuten later. En dan gaan we daarna nog de andere bellers doen. Maar het was heel erg leuk dat u hebt gebeld, meneer Dammers. Tot de volgende keer. Luisteraars, hij is er vanaf uitzending. Wilbert is al open, hè? Wilbert, was je er vanaf uitzending 3 of uitzending 2? Nee, ik was bij uitzending 1 en ik begon ook, luister goed, als inbeller. Oh, je begon ook als inbeller, oké. Okay. Maar we kenden elkaar toen al van BNR en Primtime. Ja. Oké, dus en je bent een paar keer gemist, dus ik denk dat het is niet jouw 299ste column. Heb je bijgehouden hoeveel het is? Nee, niet helemaal precies. Wout Prins heeft de hele Excel-sheet, daar zal ik even kijken hoeveel, maar dan moet ik tellen. Wout Prins, als je luistert, wil je voor me uitrekenen hoeveel columns wordt bij de 300ste uitzending, kan ik even kijken, want Wilbert was er op niet. Maar luisteraars, hij is vanaf de eerste uitzending erbij. En omdat ik, al ben ik het oneens met hem, al beledigt hij al mijn vriendjes, inclusief mezelf, ik vind dat waar Wilbert voor staat gehoord moet worden. Ik ben het ook niet altijd met hem eens. Ik heb hem ook al een keer gezegd. Wilbert, Saoedi-Arabië doen we zaken mee. Rusland doen we zaken mee. We vinden geld belangrijker dan de mensenrechten. Maar het feit dat hij zo'n zuivere strijder is, betekent dat welk programma ik ook maak, waar ik de eindredactie heb en ik kan beslissen, zal er altijd ruimte zijn voor het geluid van Wilbert Stuifbergen. Dus hier is hij dan met zijn wekelijkse column, Wilbert Stuifbergen. Een goede nacht, luisteraars. Zoals u waarschijnlijk gemerkt hebt, was er in Glasgow de klimaattop om onder veel meer het broeikaseffect te doen stoppen. Tegelijkertijd kwam er een verzoek uit Heerenveen, dat daar haaks op staat. Of het kabinet maar 20 miljoen wilde ophoesten, want ons schaatsmekka, Tialf, staat het water aan de financiële lippen. Terwijl overal ter wereld de temperatuur stijgt, probeert men in Friesland desondanks de optimale ijsvloer te leggen voor onze Olympische elite. Een meer Nederlandse sport dan schaatsen is er niet. Dus liepen er gelijk een paar partijen te roeptoeteren dat ze voor die 20 miljoen staatssteun zijn. VVD, PvdA en CDA marcheerden al voor de muziek uit. Hier hoort u bij op 1 de oud-schaatser Gianni Romme, die voor staatssteun is. Je zit de politiek, heb je nodig. En wij vinden ook, we zijn een top 10 land in Nederland. We zijn allemaal trots als we straks weer bij de Spelen staan. Dan moet je er ook iets van doen. Een paar weken terug, evenwel op 13 oktober, was in de Tweede Kamer een debat met de staatssecretaris van Sport, Paul Blokhuis, over diezelfde topsport. Naast de zware, jarenlange intimidaties in de turnwereld is er in veel meer sectoren van die topsport van alles mis. Met als achtergrond de Nederlandse ambitie. Wij willen als klein kikkerlandje in de top 10 van de Spelen. Aangewakkerd door de successen van onder andere Pieter van Hogeband in Sydney 2000. Omdat men graag ziet dat premier Rutte volkomen overwerkt raakt van de vele geluks-sms'jes en gelukstelefoontjes aan weer een gouden plakwinnares, daarom is dit regeringsbeleid fnuikend voor het welzijn van onze topsporters. Hier hoort u Paul Blokhuis. Ik heb met Turnsters gesproken, oud-Turnsters, en dat grijpt je naar de strot als je ziet hoe die echt onheus bejegend zijn en ook zo lang niet gehoord zijn. Dat is nog het meest onuitstaanbare, dat je gewoon echt aantoonbaar mishandeld bent. En je roept en niemand luistert naar je. Het kabinet wil over de volle breedte misstanden in de topsport aanpakken. Met de grootste transparantie. Maar men kijkt bewust weg bij het plaatsdelict, waar die spelen gehouden worden. China. Op dat plaatsdelict, daarover is de Tweede Kamer het eens, daar vindt in elk geval op de Oeigoeren een genocide plaats. De motie van Sjoerd Sjoerdsma van D66 werd gesteund door 95 van de 149 Kamerleden. En bij de voorstemmen waren 3 van de 4 regeringspartijen. Dus ook van de partijen die nu bezig zijn een nieuw kabinet te vormen. CDA, D66 en ChristenUnie stemden voor de genocide-motie. VVD stemde toen tegen. Hoe is dat nu met Ruben Brekelmans, die als begin zet bij zijn rentree, of zijn entree in de Kamer, meteen een 100-puntenlijst presenteerde, waarom we extreem kritisch op China moeten zijn? Terug naar de topsport. Het is bizar dat Blokhuis wel naar de mishandeling van turnsters kijkt, maar ten eenenmale weigert een net zo duidelijk standpunt in te nemen over de slachting die anno 2021 nog steeds doorgaat op Oeigoeren en anderen in het Olympische China. Blokhuis zegt dat hij volledig transparantie wil over het onderzoek naar de misstanden bij de Nederlandse topsporters. Maar waarom eist hij, onze staatssecretaris van Sport, niet van China dat men net zo volledig transparant is over en onderzoeksteams toelaat in die concentratiekampen? Het is toch bezopen dat je zeg maar wel zeurt over een schrammetje bij lenige Lia, maar de Oeigoerse vrouwen, die meestal standaard groepsverkrachting moeten ondergaan, en als je daarbij enige emotie toont, dat je dan alsnog vermoord wordt. Grijpt u dat ook zo naar de strot, meneer Paul Blokhuis? Ik ben toch benieuwd wat die 3 regeringspartijen nu vinden van die 20 miljoen steun aan het schaatsmekka Tialf. Het mekka voor de absolute adepten, zeg maar de IS'ers onder de topsporters. Die het niks kan schelen dat er in China zo'n 2 à 3 genocides tegelijk gebeuren, als we maar schaatsgoud halen. En die 2 à 3 genocides, ten eerste die op de Tibetanen, waar ik het hier te weinig over heb, dan die op de Oeigoeren en die op de Falun Gong, de grootste groep. Tenminste, de grootste toen de orgaanoogst echt begon, in het jaar 1999. Falun Gong werden op 26 april van dat jaar nog geschat op ruim 70 miljoen door een Chinees ministerie, volgens Associated Press. Falun Gong hield het zelf het aantal op 100 miljoen toen. En het belang van de Spelen bij die genocides bleek al in het voorjaar van 2008. Frits Barend ontving in zijn programma FC Het Gesprek Foppe de Haan, coach van het Olympisch elftal. Frits zei: Foppe, ik kreeg vandaag een mail dat er razzia's aan de gang zijn op de Falun Gong. Friese Foppe hield de kaken stijf op elkaar. In de aanloop naar die Spelen in 2008 werd de Falun Gong nog meer opgepakt om te verdwijnen. En dat zal in de aanloop naar de Winterspelen, waarin het eveneens Friese Tialf een hoofdrol speelt, niet anders zijn. De vraag is er ook, gaat het kabinet een bedrijf steunen dat zo'n perverse rol speelt bij de tweede Genocide Games in China? Tot zover. Meer info, zie de site www.endtransplantabuse.org. Ik herhaal, endtransplantabuse.org. En u weer, prrm. Het was je 274ste kolom, dat heeft Sanne even snel uitgerekend. Dat zou ik. Dus bij mijn 300ste uitzending volgende week is het je 275ste kolom. Ja, dat dus je loopt 25 kolommetjes achter. Maar dat kwam ook omdat toen Annette van Trichter deed je kolommen niet was. En dus zo, dus... Maar 25, het lijkt me wat... Ja, nee, dat helemaal uitgerekend. Vraag me af of dat... Nou, oké. Okay, dat... Het klopt, Walt Prins heeft het gedaan, Stijn heeft het gedaan. Dus je kan het checken. Ik zal die mail van Walt Prins met alle data naar je doorsturen. Oké. Dag, geeft hij. Oké, dankjewel Wilbert. En tot de volgende week. Tot volgende week. Oké, doei. Gooi Sean op lijn 4 er maar in, alsjeblieft. Ik moet nog even wat dingen lezen voordat we naar Sean gaan. Ik ben benieuwd of hij... Even op de Radio 1-app luisteraars. Dit is geen column, dit is een opstel van 80 kantjes. Ja, Boyd, maar het is wel van belang dat je luistert wat hij te zeggen heeft. Charles hier, voor de beller, die zei... Verspil je tijd niet aan het zogenaamde journalistiek blaadje Gezond Verstand. Er is al menig achtergrondartikel in de kwaliteitskranten verschenen... waarin aangetoond wordt dat oprichter Karel van Worvelen... een gefrustreerde oud-professor is en het blad gesponsord wordt... door Russische geldschieters en zodoende figuurt als Russische propaganda... en Poetins gedrag en uitspraken pre. Schandalig, maar goed, zo gaat dat tegenwoordig. En mensen slikken het weer als zoete koek. Het komt immers over als gedegen journalistiek. Heerlijke uitzending, fijne nacht, veilige reis straks naar huis, George. Auke, beste Prim, je hebt mij geïnspireerd... om mij eens te verdiepen in de door jou zo geliefde bruine rum. Erg interessant en bovendien lekker. Hij noemt het merk welke hij heeft gedronken. Welke rum drink je graag en zou je adviseren? Ik ben benieuwd met hartelijke groet, Auke. Auke, ik kan helaas geen merk noemen, want ik ga geen reclame maken. En luisteraars, even voor de duidelijkheid. De bruine rum is een gimmick. Het is ik drink inderdaad, het is niet dat ik die iedere dag drink en zo... maar het is gewoon ook een gimmick. Dus ga jullie alsjeblieft niet aan de drang door mee. Echt niet doen, hoor. Het is gewoon... Het CDA, Judas van de politiek. Als mensen de mensheid willen informeren, moeten ze dat gratis doen. Wat moet ik nu denken van alle schrijvers die bij jou in de uitzending zijn geweest? Johan, die schrijver schreef een boekje. Gezond Verstand is een pornoblaadje van wappies, zegt Boyd. Leestip Iskander van Louis Coupures. Waar blijft onze vriend Ronald Snijders? Nou, die gaan we draaien na, John, als er nog genoeg tijd is. Oké, bruine rum en citroen erbij. Oké. Dat is het. Hoi, die muzikant met de naam Kumar waarover sprak. Dat is Kishore Kumar Boydie en K-I-S-H-O-R-E. En die moet je maar een keertje duk-duk-goen. En het lied wat ik op het einde draai, Musafir Ouyar, is oorspronkelijk door hem gezongen. Maar ik draai de versie van Abhijit omdat die muziek wat moderner is dan in die oorspronkelijke. John! Hoi, Prem. Oh, ik dacht dat je die andere John was, met die rare stem. Nee, ik ben gewoon John. Oh nee, er is hoe die andere Sean toch? Ja, Sean. Ja, Sean. Ik dacht, oh nee, dit is John. Ja, Sean. Ja, Sean. Sean. Ik dacht dat je maar niet... Soms staat er Sean, soms staat er Sean. Dus nee, ik ben John. Oh, John. Nou, welkom, John. Sorry, als ik had geweten dat jij het was, was je al eerder in de uitzending. Ik bewaar altijd Sean voor het plaats. Ik heb nog nooit gebeld naar Zwarte Pietplaat. Dus, nee, maar omdat... Het is de eerste keer, dus je kent me niet. Nee, ik dacht dat jij die Sean was, want die Sean had vaak idiote dingen. Dus dan wacht ik tot het einde, want dan kan ik hem wegdrukken. En dan maar vandaar. Ga je gang, sorry, wat wil je kwijt? Ja, nee, ik wilde even inhaken op het begin van de uitzending. Ja. Dat de eerste, dat je zei van, jij bent een niet-westerse allochtoon. Dat vind ik een raar verhaal. Ja, nou, ik zou je zeggen, in Nederland hadden ze eerst mensen van buitenlandse afkomst. Ze hadden eerst buitenlanders. En dat waren dan de Spanjaarden, de Grieken en zo. Maar Surinamers waren onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Ja. Dus als die hier kwamen, waren het... Nee, maar dan werden ze Surinamers genoemd. Woonden het land Suriname, net zoals Antillianen, zijn ook Koninkrijk der Nederlanden. Nou, toen trad de EU, trad Spanje en Griekenland toe tot de EU. Toen kon je ze geen buitenlanders noemen, want ze waren mede-EU-burgers. Toen hebben ze het woord migrant bedacht. En dat het woord migrant is tot de midden jaren 80 gebleven. Daarmee duiden ze mensen aan die uit Griekenland kwamen... uit Duitsland, uit Spanje, dus EU-burgers, oké. Maar toen, zodra je een naam krijgt, is er ook een beleid met geld. Want ze hadden dus geld voor televisieprogramma's... voor Turken, voor Grieken, voor Marokkanen, voor Spanjaarden. En toen moesten ze daar... Toen hebben ze gezegd, we moeten een woord bedenken. Toen hebben ze het woord bedacht, allochtonen. Maar allochtonen zijn alle wiens ouders, dus Lubbers, zei toen... ja, mijn moeder is vrouw, dinges, mijn oma... is Frans, dus ik ben ook allochtoon. Maar toen hadden ze bedacht dat je Westen... Toen dachten ze, ja, maar luister, we moeten wel een onderscheid maken... tussen die zwartjes en niet-zwartjes. Toen hebben ze gezegd, mensen die uit Europa komen... Canada, Amerika, Japan en Indonesië... die worden Westerse allochtonen. Waarom Indonesië erbij? Die ambtenaar die dat stuk heeft geschreven... was getrouwd met een vrouw van Indonesische afkomst. En hij wilde niet dat die vrouw met dezelfde ding is. En toen hebben ze gezegd, al die mensen die van buiten, van andere landen komen... dus Argentinië, Brazilië, heel Zuid-Amerika... die zijn niet-Westerse allochtonen. Dus Maxima en ik staan beide. En daarmee is Amalia ook een niet-Westerse allochtoon... want haar moeder is een niet-Westerse allochtoon. Dus Amalia en ik en Maxima, wij zijn niet-Westerse allochtonen. Maar toen hier komt het, dat onderscheid wilden ze doormaken... En het criterium was jij of een van je ouders moet in het buitenland geboren zijn. Nou, mijn dochter is hier geboren, mijn schoonzonen zijn hier geboren. En die kregen kindjes. Sienna, Brett, Ava, Braes, Ciano, die zijn 100% allochtoon. Toen kwam er een GroenLinks politicus en die zei, nee, dan moeten ze derde generatie niet-westerse allochtonen noemen. What the fuck, ze zoeken alleen maar een naam om zwarte te duiden. Dus ze willen een aanduiding voor zwarte, want als die zwarte, ze kunnen niet gewoon zwarte zeggen, en als je deze aanduiding hebt, dan kan je geld nemen, omdat ze denken als je zwart bent, dat je ziek, zwak en misselijk bent. En daar heb ik zo'n bloedhekel aan, en daarom zit ik steeds erom. Want als je Maxima duidt, als ze praten over mensen van Turks of Marokko, dan zeggen ze allochtonen, allochtonen. Ik vind het leuk als al die mensen allochtonen zeggen, al die talkshow. Maar als Maxima komt, dan zeggen ze geen allochtoon. En Willem-Alexander is ook een allochtoon, want Willem-Alexander zijn vader is een Duitser. Alleen is hij een westerse allochtoon. Nou, ik raak hier wel een snaar bij, hè? Nee. Omdat ik word helemaal moe van die typering op uiterlijke kenmerken. Ja, ik ook. En ik heb een voorstel gedaan, John. Ik heb gezegd, we gaan mensen nu het volgende doen. Je loopt met een sticker op BB. Dus als je belasting betaalt, dan ben je een BB'er. En als je betaald wordt uit belastinggeld, ben je UT'er. Dus Jeroen Pauw, iedereen die op de publieke omroep zit, zit UT. Willem-Alexander is UT, want hij is UT. Hij is de grootste uitkeringstrekker van Nederland. Rutte krijgt UT. Dat zijn mensen die betaald worden uit belastinggeld. En ik, zeg maar 2/3 van mijn inkomen is niet vanuit de publieke omroep. Dat doe ik gewoon als mijn eigen bedrijf. Dus als je dat optelt, dan ben ik per saldo een BB'er. Dus ik mag met BB lopen. Iedereen die voor de publieke omroep werkt, bij de ziekenhuis werkt, die met de UT, want die betaalt uit ons belastinggeld. Ja, maar niemand wil die typering van me overnemen. Je hebt UT'ers en BB'ers. Hoe ze betaald worden, weet je, dat is een ander dingetje. Ja. Maar het gaat me om hoe het genoemd wordt. Dat vind ik een beetje raar. Want er zijn ook genoeg Indonesische mensen, zoals je net al zei, die worden dan wel Westers allochtoon genoemd. Ja. En iemand uit Suriname dan niet. Nee. En uit Antillianen, dat niet van Nederland is geweest, hè? Nee, heel lang. Ja, Antillianen, dat is een creatie van Nederland, sterker nog. Maar Antillianen, die gewoon deel zijn van het Koninkrijk der Nederlanden met een Nederlands paspoort, geboren, getogen met een Nederlands paspoort, worden ook aangeduid als niet-westerse allochtonen. Het komt gewoon door de huidskleur. Ze wilden onderscheid hebben tussen zwartjes en witjes. Maar dat doen ze dus echt? Ja, dit is gewoon wettelijk overheidsbeleid. En niemand maar die mensen wonen toch... Wacht even. Die mensen wonen toch in een regio, een erkende regio van het Koninkrijk der Nederlanden? We zitten samen met ze. We hebben een Koninkrijksministerraad. En steeds, maar zo werkt het, want die zwartjes waren ziek, zwak en misselijk en achterlijk. En dan moeten we een naam blijven. Dat is de linkse gedachte. Nee, dat was de rechtse gedachte. En kijk, weet je wat dat ding is? Oh. Een heleboel witte mensen, vooral, die worden gek. Want die zeggen, hoe kan die zwarte al dit soort dingen op de radio of tv zeggen? Waarom? Ze kunnen niet tegen als een zwarte man iets zeggen. Want ze vinden nog een heleboel mensen vinden dat, omdat ik een kleurtje heb, ik minder ben dan mensen. Die weet je al, die racisten en zo, de Trump-aanhangers en de Forum voor Democratie-idioten. Die vinden dat mensen met een kleurtje in dit land niet thuis horen. Terwijl die ezel zelf een import is, want anders heet je geen Baudet. Baudet betekent dat echt Frans in het ezel. Nee, dat is eentje uit Frankrijk. Ja, nee, maar Baudet is in het Frans. Ezel en Dujovo is... Ja, ezel, dat weet ik. Ja. Dus die ezelse voorvader is ook een import. Dit, om even daarin te blijven kijken. Bedoel, en dan praat hij over homeopathische verbinding. Elke FVD-aanhanger is tegen mensen met een kleurtje. Hè? Dat is niet zo, denk ik. Wie? Niet elke FVD-stemmer of maar aanhanger als je leider is tegen praat, mensen met een kleurtje. Maar als je leider zegt dat we homeopathisch verdund worden omdat ze niet meer wit zijn. En als je op Forum... Kijk, als je op een racist stemt, heb je geen problemen. Maar zeg niet dat je op die... Kijk, als je op Geert Wilders stemt, weet je dat hij geen oplossing is. Je stem verloren, je wil gewoon een statement maken tegen moslims. Prima, maar kom, geen onzin zeggen. Dus als je Forum voor Democratie stemt, stem je op idioten. En ik heb alles wat ik in de wereld draai door. Toen begon Angela de Jong te roepen dat ik niet meer op tv moet komen. Daarna begon zij te klagen dat mensen alle mensen niet meer op tv willen. Maar de hele woke-cultuur begon. Prim mag niets fout zeggen. En een jaar, 2 jaar later kreeg ik helemaal gelijk. Want ik wist, ik heb in het hart van Forum voor Democratie waren er mensen die me heel erg mogen en die me van alles vertellen. Dus ik weet wat de gedachtegangen zijn. Ja, dus, ja. Maar John, het is geen enkel probleem. Iedereen heeft recht om racist te zijn. Nou ja, goed, racist. Wat ja, iedereen racist, mag wat, racist zijn. Maar wat is een racist dan, Prem? Als jij vindt dat de witte volk superieur is aan zwarte volk... Ja. Dan heb je het recht. En iedereen heeft recht om op de idioot te stemmen. Als je dat vindt, ben je racist. Ja, maar ik ben ook een racist. Naar het individu. Nee, ik ben een racist. Ik vind dat alle witte mannen iedere ochtend... Het eerste wat ze moeten doen als ze buiten moeten kopen, een klap voor een smoel. Dat ze even weten dat ze wit zijn. En dan mogen ze weer doorlopen. Ja, dan zeg jij, maar dat vind jij niet. Gewoon staat-overheidsbeleid. Iedere witte man begint... Nee, maar dat is zotterheid. Nee, dat vind jij niet. Vind en ik, en ik vind dat iedere witte man de dag moet beginnen met op de radio te bellen. Iedere witte man die presenteert mij excuses voor het gedrag van mijn overgrootouders, waar ik medeschuldig aan ben. Hé, hey, maar ja. Sean, maar even, ik ga je even on hold zetten, want ik ga even Janos een gedicht laten doen. En dan gaat Ruben van Haften komen vertellen wat voor oude meuk hij gaat uitzenden. Maar we gaan eerst even naar Janus. Oké, okay, ik zet je even on hold, dan gaan we naar Janus. Grote vriend, ben je er? Ja, zeker. Heb jij een beetje een licht jazz-achtergrondje van mij? Een licht jazz-achtergrondje. Oké, okay, dan gaan we even dat zoeken. Je hoeft geen Ronald Snijders, toch? Want die had ook klaargezet. Nee, dat is veel te interessant. Oh, gewoon saaie licht jazz. Je bent instrumentaal... kan je Michelle Zwekers op de harp? Nee, jazz. Nee, jazz. Geen klassiek. Nee, geen harp, ouwe. Klassiek jazz. Paul is ernstig aan het zoeken. Waarom heb je... Klinkt dit goed? There we go. Ja, dames en heren, hier is hij. Live uit Rotterdam met een lekker jazzmuziekje op de achtergrond. Onze muzikant, onze creatieveling, onze dichter. De man zonder wie dit programma niet kan. Hier is hij, Janus. Hilversum 1. Of eigenlijk bedoel ik... alle Jezus-prem 300 keer. Ik kan het nauwelijks geloven. Het voelt voor mij als luisteraar toch echt al minstens als 800, kan ik je wel beloven. Vanavond is een jazzgedicht uit deze show gevallen. Misschien deze lichte jazz van de techniek. Ja, ik vind het eigenlijk wel lekker. Ik steek gewoon van wallen. Bijna alles wat u hoort zo straks is net op zender al gezegd. Corona is een blijvertje en het duurde nog geen koud kwartiertje tot de holocaust erbij gegodwind werd. Prem geeft de telefoon een kiertje en geen rode honden booster shots. Nachtelijke radiohooligans, zo worden wij de harde kern ineens door een oude beller uitgekotst. Als Stanley Menzo iets moet openen, laat hij denk ik de schaar waarschijnlijk vallen. Als ik vroeger blunderde, hoorde ik mijn keeperstrainer heel hard Stanley Menzo over het veld schallen. Soms belt er een soort leendert in en dat is dan misschien de dronken broer van Maarten. En Jasper heeft ook al gezopen. Iets over een vikinghelm was nachtmut en de koeien hebben staarten. Over prikken en zijn katten. Hoe langer deze waanzin duurt, hoe minder het te vatten is. Om bij te houden als versjes zit die al die babyboomers aan de pijnstillers of zo. Het lijken allemaal wel bejaarden aan de opiaten en daarbij lekker dronken worden. Ik zeg lekker bezig, boomers en chapeau. Vuurwerkwonden worden ook verpleegd, is geen discussie. Discriminatie is verboden bij wet. Ik had niet gedacht nog mee te maken dat daar door verder vrij normale mensen ineens toch aan getwijfeld werd. Nou, Prem blijkt wederom racistisch, ditmaal jegens witte puntjes. En ik snap het ook wel toegegeven. Opengesneden met extra donkere hagelslag van GVD De Ruiter zelfs erop, zijn het ook net slavenschepen van de VOC. Ik voel het racisme in ineens al zitten. Vlokfeest, hagels zitten ook altijd meer zwarte in dus dan witte. Vanavond, Hilversum, is het dus een jazzgedicht uit deze 299ste show gevallen. 300 shows van deze freeform bloody fucking jazz prepraat nonsens. En toch, Hilversum, waren we lekker bezig met z'n allen. Slaap lekker. Nou, Janus, we moeten wat vaker talk radio doen. Dan wordt je gedicht. Maar dan ga je ook helemaal vrij alle kanten uit. Wauw. Er was geen touw aan vastgeknopen verder vannacht. Nee, daarom. Dan kom je ook met je beste. Dankjewel. I love it. Het voelt ouderwets. Tot de volgende week. Groet aan het meisje. Ciao. Oké, okay. Ruben van Haften is aangeschoven. Prem, hallo. Ja, heb je gezien hoe je talk radio maakt? Ik heb het wel eens gedaan. Ik heb Gaan wel eens gepresenteerd. Dus dat is ook dat? Talk radio. Dat is tussen 4 en 6. En dat is ook dat we een stelling hebben. En dat mensen dan mogen inbellen. Ik heb geen stelling. Nee, jij hebt geen stelling. Ja, maar het is ook een vorm van talk radio. Ja, nee, maar met de stelling ga je mensen free. Maar je moet gewoon free. Nee, die mensen die mogen gewoon zeggen of ze het eens of oneens zijn. Nee, dat is niet. Dat is weer zo beperkt. Dat is weer NTR denken. Dan willen jullie mensen beperken. Hier, kijk, ik wist niet wat Sean ging zeggen. En nu is er nog een Chiro die nog wil werken. Maar goed, zeg maar, ik heb nog 2 minuten, dan ga ik Sean afgeven. Ja, dat is helemaal goed. We hebben veel over muziek vannacht. We hebben de afgelopen week onder andere Nerko Hatsiarapovic gedaan. Hij is econoom en heeft ook liedjes geschreven, onder meer Ali B. Ja. Maar hij doet onderzoek naar de auteursrechten in Nederland. Ja. En of dat eerlijk verdeeld is. Nee, ja, dat is nooit eerlijk verdeeld. Nee, dat is niet heel eerlijk verdeeld. Nee, daarom moet je daar iedere muzikant dus over vertellen. Muzikant moet steeds stemmen aan briefjes schrijven en zeggen, meneer, ik ben gedraaid bij Zwarte Priet, praat, mag ik mijn royalties wat anders? Dan moeten ze zelf omvragen. Ja, je moet zelf omvragen. Je moet moet je zelf aanmelden. En dat deed de platenmaatschappij vroeger, maar omdat de platenmaatschappij ook steeds minder. Ja. Oké, dus je hoeft niet te luisteren, want alles wat ik ga zeggen, hebt u nu al gehoord. Ja, dat... ja, eigenlijk wel. Nou, nee, dankjewel. Oké, ja, het is al 3 voor. Oké, nee, thanks. Ik vind veel plezier. Oké, dankjewel. Ja, ik moet even intuït voor de beste premier. Ik hoop dat ik mag tutoyeren, maar aangezien ik zelf 56 ben, lijkt me dat geen probleem. Het relaas dat je het aan het begin van Zwarte Piet brad. Damn your God, my King, my Guru, amen. Jolanda Ringeldijk, Vredeveld. Oké, gooi Sean maar even snel in de uitzending. Sean? Jee, Prem. Oké, je moet nu 10 seconden zeggen en dan gooi ik het eruit. Zeg maar wat je wil zeggen. In het verkeer zijn onder de 50 jaar 183 personen overleden in 2020. Aan corona 165 personen. Ja. Corona is minder gevaarlijk dan autorijden. Oké, dankjewel. Doei. Oké, doe Shero erin. Shero, je hebt 30 seconden. Ga je gang. Shero op lijn 3. Hallo. Hey, je bent Gereel van der Heide uit Eindhoven. Ik wil vragen of jullie de volgende keer eens een keer aandacht kunnen besteden aan het grote aantal groeiende daklozen en de huizencrisis in Nederland. Nee, dat gaan we niet doen. Oh, dat is jammer, want dat is echt een maatschappelijk probleem. Ja, dan moet je een programma bellen dat ergens over gaat. Dit programma heet Zwarte Priet praat en gaat nergens over. Dat hoorde je ook al dat Janus zei. Ja, want ik heb opgebeld en ik zeg, mag je alle onderwerpen bespreekbaar maken? Ja, je mag alles bespreekbaar maken. Zegt Sadie, maar vervolgens zegt de presentator van, dat gaan we niet doen. Oké, dat is heel jammer. Oké, dankjewel, doei. Luisteraars, ik kreeg nog van Saïda dat er in de Grote Kerk op 27 november en 16 april 2021 een groot gin- en rumfestival is. Maar dan moet je €26 betalen. Waarom €26 betalen om iets te gaan leren wat ik al ken? Nou, start de tune maar in hoor, Paul Brouwer. Luisteraars, het is ongelooflijk. Het zit er weer op 2 uur lang. En dank aan iedereen die heeft gebeld. Het was leuk om weer ouderwetse talk radio te maken die nergens over ging. Dit programma werd gemaakt door Paul Brouwer, techniek, telefoon, webcam, social media, regieassistent, San Giorgio Blanc, hoofdredactie, eindredactie, regie, vormgeven, productie, onderzoek en alles wat dit programma verder primt, uur aan Jean-Radicjoen. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Paul en gefinancierd door de in Nederland verblevende belastingbetalers die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen bleven voorzien en de dure gebouw en faciliteiten subsidiëren dan belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer met de 300ste uitzending en met de heel leuke speciale gast. Ga naar de website van Pont voor hele leuke filmpjes. Hierna is Focus van de NTR. We zouden Ronald Snijders draaien, maar we kwamen er niet meer aan toe. Nog Denise Jenna. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pont. Leven de Europese Unie. Leven de democratie. Leven de luisteraars van NPO Radio 1. Leven de bellers. Leven Nederland. Namaste. Dag. Hey.